मुख्य बात तो है जो है कि मानसिकता में जो दूरी है, मतलब यदि एक अध्ययन कराने वाला और एक अध्ययन करने वाले के दोनों के बीच में एक मानसिकता में दूरी है, मतलब अगर दृष्टिकोण में भेद है उसका मतलब ये मानसिकता में दूरी है। तो मुख्य काम तो यही है कि मानसिकता में दूरी को कम किया जाए। और अब फिजिकल जो दूरी है वो आवश्यकता अनुसार कम ज़्यादा की जाती है। यदि हमको लगता है कि यही काम है वाकई में ज़िंदगी की सफलता इसी में है, तो उसके हिसाब से हम चीज़ों को लेकर चलते हैं। जैसे किसी को लगता है कि भैया बच्चा हमारा ठीक से पढ़ाई कर ले, आईआईटी वाईटी चला जाए, 5 साल वहाँ पढ़ाई करे और यही सफलता है, तो 2 साल भले कोटा में पढ़ाई करे तो 6 साल 7 साल के लिए माँ बाप तैयार होते कि नहीं होते। तो जो हमको आवश्यक लगता है उसके अनुसार हम चीज़ों को निर्णय करके काम करते हैं, निर्णय हमारे होते हैं। लेकिन जिसको हम मंजिल मानते हैं, यदि उसको इसको अगर हम मंजिल मानते हैं कि विचार में समाधान होना एक अपने आप में एक अहम मुद्दा है, तो इसके लिए जो कुछ भी करना होगा करेंगे करेंगे। और यदि इसको मंजिल नहीं मानते हैं तो ये एक ऑप्शनल एक्टिविटी है, जो हो गया सो हो गया। एक्चुअली अगर देखा जाए तो मानव की ज़िंदगी में ये शुरुआती जीवन से लगाकर, शरीर से लगाकर, सअस्तित्व से लगाकर यदि देखेंगे तो जीवन की जागृति ही कुल मिलाकर, या जिसको हम कह रहे विचार पूर्णता ही कुल मिलाकर ये पूरा सब कार्यक्रम का सार है। तो यदि ये सार है और ये हमको समझ में आता है तो उसके अनुसार फिर हम लाइफस्टाइल को डिज़ाइन करते हैं। और यदि ये सार नहीं है तो सिर्फ खाने पीने के आसपास ही हम लाइफस्टाइल डिज़ाइन करते हैं। तो बाकी सब में तो प्रिय हित लाभ का मुद्दा आता ही है, मेरा शहर, मेरा गांव, मेरा देश, मेरी भाषा, मेरा नौकरी पानी, है ना। अब न्याय की बात आती है, न्याय की दृष्टि की भी, न्याय हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे हम बोलते हैं हर बच्चा न्याय का याचक है, मतलब क्या, वो जानना चाहता है अपने आप को वो क्या है, मतलब वो समाधान संपन्न होना चाहता है, वो जागृति संपन्न होना चाहता है और याचक है, इसकी याचना करता है वो। हमारे में योग्यता होगी तो हम उसको अवसर उपलब्ध कराएंगे। तो न्याय का मतलब ये है कि अगर हम देखेंगे तो मानव में जो कल्पनाशीलता है उसकी तृप्ति हो जाए, ये न्याय की बात है। उसका प्रमाण जो है वो आचरण में हम प्रस्तुत कर पाए, ये न्याय की बात है। इसको शिक्षा में ले जाएं, ये न्याय की बात है। इसको व्यवस्था में ले जाएं, ये न्याय की बात है। इसको हम उत्पादन में लेके जाएं, है ना, तो उत्पादन में न्याय की बात है। फिर उसी को हम लोग आगे विनिमय में लेके जाते हैं तो विनिमय में न्याय की बात बनती है। इस प्रकार से प्रकृति में काम करते हैं तो प्रकृति के साथ न्याय होता है। तो यदि हमारे साथ अपने साथ न्याय होगा, ये अगर उसका की पॉइंट है, तो फिर इसको हम महत्वपूर्ण मानते हैं, उसके हिसाब से चीज़ों को सही करते हैं। तो ये तो मैं पहले कई बार कह चुका हूँ कि अध्ययन तो सिर्फ शुरू होता है, ख़त्म थोड़ी होता है, ये अभी पूरा हो जाता है। पूरा होने के बाद ये चलता रहता है, अध्ययन कराने लग जाते हैं हम। तो ये तो एक मानव की ज़िंदगी है, जो ज़िंदगी हमारे हाथ में लग जाए, और ये मुख्य ज़िंदगी है, बाकी सब खाना पीना, बाकी सब खाना कमाना है। तो वो तो चलेगा चलेगा, वो तो वहाँ भी चलता था, वो तो यहाँ भी चलेगा। तो अगर हमको ये समझ में आता है तो उसके अकॉर्डिंगली हम चीज़ों को अरेंज करते हैं। अब अगर अनुकूल लगता है तो करते हैं। अच्छा, कुछ दिन तक की बात होती है तो कुछ दिन आदमी दूर दूर भी रह के कर लेता है। तो दूरी तो फिजिकल थोड़ी दूरी ना है, दूरी है, दूरी तो कुल मिला के मानसिकता में कम करनी है। लेकिन एक समय, एक निर्णय होने के बाद अब कार्यक्रम तक भी आना पड़ेगा। तो फिर या तो आप इस तरह के कार्यक्रम आप अपनी जगह खड़े करोगे, है ना, या अब समझ सब जाओगे और कार्यक्रम वही सब करते रहोगे, ऐसा तो चलेगा नहीं, होगा नहीं ऐसा। तो आपको तैयारी होना पड़ेगा। यदि आप सीरियस से विचार को रिप्लेस कर रहे हो तो सब कुछ बदल जाएगा। आपका दृष्टिकोण ही बदल गया तो फिर दिक्कत क्या है। हम अधूरे दृष्टिकोण से चीज़ों को बदलना चाहते हैं तो हम पे दबाव बनता है, पूरे दृष्टिकोण से पूरी चीज़ दिखाई देती है तो उसमें कोई दबाव बनता ही नहीं है, है ना। खुशहाली से हम आते हैं, जाते हैं, रहते हैं। जैसे यहाँ बहुत सारे परिवार के लोग आए हैं, वो इसीलिए आए कि भैया उनको लगता है कि अध्ययन करने के लिए, अभ्यास करने के लिए कोई वातावरण भी चाहिए, और ऐसे करते समय अपनी योग्यता बढ़ाने का काम भी करते हुए भी हमको एक ऐसे कार्यक्रम को भी पहचानते, क्योंकि कार्यक्रम विहीन तो कोई आदमी रहेगा ही नहीं कभी। तो समझना समझाना एक हमारी अपनी कार्यक्रम है, लेकिन ऐसे करते समय उत्पादन में भी, विनिमय में भी, और ये जो हम जो मानव जाति को जो लौटाने की बात है उस क्रम में हम जुड़ गए हैं, तो मानव जाति को लौटाना है तो वो एक जिगलू भी, और जिगलू के आगे फिर और काम, फिर 17 पॉइंट जो अपन ने देखे, तो हर हर प्रकार से वो 17 पॉइंट प्रोग्राम अपने सामने खड़े रहेंगे। वो 20 भी हो सकते हैं, वो 25 भी हो सकते हैं, वो 18 भी हो सकते हैं, वो 12 भी हो सकते हैं, वो जो भी होंगे एक अनुमान ही कर सकते हैं आज अपन उसका। तो वो सब कार्यक्रम के साथ भी वो जुड़ने की बात बनी। तो तो ये जुड़ना सबके साथ ही हो रहा है, तो उसको हम निर्णय करेंगे, विचार करेंगे, आगे चलेंगे। और ये भी सब किसी एक आयु तक ही संभव है, ये भी हमको समझ में आता है। यदि आपसे आपसे व्यक्तिगत बात हो तो ये दिखता ही है कि एक आयु का मामला भी है। एक सर्टेन आयु के बाद थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, और आयु के बाद और डिफिकल्ट हो जाता है। उसके बाद बच्चों के लिए हम शुरू सोच सकते हैं, है ना, बच्चों के लिए अब वो होता है। तो वो तो ज़िंदगी में मौके तो आते ही रहते हैं, लेकिन जैसे मैंने हमेशा कहा कि यू टर्न थोड़े लंबे से हैं, है ना। यदि एक एक एक एक यू टर्न आप छोड़ गए तो फिर अगला यू टर्न 10-15 साल में आता है, ठीक। लेकिन ये कोई दबाव नहीं हो सकता हमारे पर, सहजता विधि से समझ कर ही हम निर्णय करेंगे। और निर्णय हमारे होने से हम अपनी पात्रता को बढ़ाने के लिए है, उसके लिए कोई कार्यक्रम भी चाहिए, उसके लिए कोई गाइडलाइन भी चाहिए, उसके लिए कोई एक पूरी ज़िंदगी के साथ ही ज़िंदगी की बात होगी ना। तो उस प्रकार से समझते हैं, तो उस प्रकार से निर्णय करते हैं। जैसे हम ही हैं तो हमको कई बार लगता है कि हम लोग को तो 77 में बात सुनने का मौका मिला था, हालांकि हम तो कक्षा 5वीं में पढ़ते थे, तो उतनी पात्रता तो नहीं रही होगी। तो उसको उस प्रकार से सीरियसली नहीं लिए तो बहुत समय लग गया, नहीं तो आज से 10-20 साल पहले अपन ये खड़े होते अगर देखा जाए तो। सोचना तो चाहिए ऐसा भी, लेकिन ठीक है। तो और अगली पीढ़ी और बेहतर समय पर बेहतर तरीके से निर्णय करेगी। जैसे अभी ये बैठी आपके सामने पीढ़ियाँ, ये लोग अभी से इन इन चीज़ों को समझ रहे, निर्णय कर रहे हैं, तो यार निश्चित रूप से हम यहाँ जहाँ आज इतने साल में पहुँचे हैं वहाँ पर वहाँ से शुरू करते हैं। आप लोग वहाँ से शुरू करते हो, आप वहीं से शुरू करोगे। तो वो भी नहीं है कि जो हमने प्रक्रिया अपनाई वही रहेगी, हमने तो ऐसे ही करी जैसे आप बोल रहे थे, आए कुछ बात प्रेरणा आई फिर अपने चले गए, घूमते फिरते होटल खाता खाना खाते घूमते फिरते, है ना। फिर कभी फिर मौका मिला 4-6 महीने में, फिर कोई बात समझ में आ गई, फिर अच्छी लगी, फिर घूमने चले गए, नौकरी करने लगे, फिर प्रमोशन हो गया, उधर मस्ती करने लगे थोड़ा, ठीक, फिर कुछ हो गया, तो कैसे तो भी अपन बच गए। हम तो ये मानते हैं फाइनली कैसे तो भी रास्ते में आ गए। तो हमेशा हमको लगता है कि हम इससे और बेहतर कर ही सकते थे, हर लगना ही चाहिए। तो बाद में लगे उससे अच्छा है कि पहले से सोच लो क्या बेहतर कर सकते थे। तो अपने तरीके से आप स्वतंत्र हैं, उसको सोचिए समझिए, निर्णय आपके। और बहुत बेहतर है कि पति पत्नी यदि साथ हो तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि वो सबसे अच्छा हो गया, उन सबके लिए बहुत सुगम हो गया। जिन लोगों के पति पत्नी एक साथ सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, बच्चे समझ रहे हैं, उन लोगों के लिए भी अवसर है। जो लोग नहीं आए वो अकेले ही हैं, पति या पत्नी, तो उनको भी समझ में आया, तो ऐसा नहीं कि निराश होने की बात है। दो में से कम एक को तो समझ में आया। लेकिन अब जिंदगी के निर्णय लेना होंगे तो साथ बैठ के लेना होंगे ना, तो पति पत्नी को यहाँ कोई छोड़ने का काम तो करते नहीं है, ये तो जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो बहुत बेहतर है कि संयुक्त रूप से निर्णय हो, और नहीं हो रहे हैं तो कम से कम एक आदमी में तो हो, ताकि दूसरे के लिए अवसर बने, है ना। एक के लिए भी होगा तो दूसरे के लिए अवसर बन जाएगा। इस विधि से चलेंगे तो अब देखो, एक छोटी गलती हमने क्या करी, मैंने 2012 में कभी सम्मेलन में बोला भी था ये बात, कि हमको ऐसा समझदार होना है, ऐसा जीना है, ये सब तो हम बहुत जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। मैं अपनी ज़िंदगी को देख के अगर बोलूं, तो हम ये सब तो स्वीकार कर लेते हैं कि ये तो ठीक है और ऐसा ये तो करना ही है। लेकिन करने का तरीका भी मैं अपने मर्जी से लगाना चाहता हूं, यही हमारा सबसे बड़ा झंझट है। सबसे बड़ा झंझट ये कि करना तो यही है बस, लेकिन ऐसे नहीं, मैं तो बहुत शॉर्टकट करूँगा। जबकि अस्तित्व में दो ही तरीके हैं, है ना। मानव एडिशन में लिखा हुआ है, पुराने एडिशन में पेज नंबर 222 पे क्या लिखा हुआ है ना, दो ही तरीके हैं भैया, या तो अनुसंधान करो या अनुसरण अनुकरण करते हुए शिक्षा विधि से जियो, है ना। तीसरा तो कोई तरीका लिखा ही नहीं, लेकिन उसको पढ़ने के बाद भी अपन अपने तरीके से अपनी कल्पनाशीलता का आदमी लगाते लगाएंगे ही सही, रोक थोड़ी सकते आप। लेकिन वो दिक्कतें हैं, वो 2-4 कल्पनाएं आती हैं, उनको लेकर हम चल देते हैं, 2-4 साल निकल जाते हैं, फिर मार पड़ती है, मतलब सफल होते नहीं है, तो फिर सोचने जाते हैं, फिर लगता है यार बात ठीक नहीं है, ये इसमें कुछ कमी है, कहीं पर जाकर रहना कुछ इसमें डार्क है। बाबा का अनुभव तो हो गया, लेकिन उन्होंने बता दे दिया, लेकिन कुछ तो जगह जाके कोई अंधेरा है कहीं, तो वहाँ से आगे बढ़ने रही गाड़ी, है ना। तो कोई दिन देखा तो समझ में आया, इसमें तो लिखा ही हुआ है, हम अनावश्यक अपने तरीके से, मैं पहले ये है ना ऐसा कुछ कर लूँ, मैं पहले वो कर लूँ, उसके बाद इतना FD कर लूँ, या इतना ये काम कर लूँ, या इतना नाम कर लूँ, या ये हो जाए, घूम आऊँ फिर आऊँ, जो भी है। तो इस विधि से हम यदि कोई एक लक्ष्य की बात कर रहे हैं, यदि वो प्राकृतिक है, यदि वो अस्तित्व सहज है, तो उसको पाने का तरीका भी एक नियम के साथ है ही, उसकी एक निश्चित प्रक्रिया है। जैसे अगर हम बात किए थे कि यदि यही मानव जाति का लक्ष्य है, तो अगर अनुसंधान हुआ है तो किसी नियम से, और शिक्षा हो रही तो किसी नियम से, और यदि इसका लोकव्यापीकरण होना है तो भी उसका भी कोई विधि विधान है, नियम है। हमारे को उसको समझना है ना कि अपने मन की कल्पना को दौड़ाना है। तो सारी कल्पना को इन्वेस्ट करना है कहाँ पर, जो भी कहा जा रहा है, प्रस्ताव दिया गया है, उस प्रस्ताव के साथ अपनी कल्पनाशीलता को लगाना है। ये बेसिकली हमारा काम है। अभी तो क्या होता है, कल्पना कहीं कहीं भाग जाती है, उसके पीछे पीछे आप दौड़ते जाते हो। कल्पना कहीं भाग गई, आप पीछे पीछे भाग रहे हो उसके। तो थोड़ा अभ्यास की बात है, वो अभ्यास को भी और बताएंगे, व्यवहार अभ्यास को किस प्रकार से करना है। उन अभ्यास में चलने से ये धीरे धीरे धीरे चीज़ें ठीक होती हैं, ठीक है ना ये बात। तो जो बेहतर तरीका है वो इट इज़ गिवन, अनुसरण, अनुकरण, अनुशासन एंड स्वानुशासन, यही कुल मिला के तरीका है। आज हम शुरू करते हैं तो, कल करते हैं तो, और मैंने जैसे पहले ही कहा कि जहाँ तक काम हुआ रखा रहता है और जहाँ से काम छूटा हुआ है वहीं से शुरू होता है, चाहे आप एक साल बात करो, चाहे आप 10 साल बात करो, चाहे आप जहाँ से भी करो, इस शरीर यात्रा में करो चाहे अगली शरीर यात्रा में करो, है ना। तो जहाँ से छूटा है वहाँ से छूटा ही है। तो कहाँ छूटा हुआ है, अनुसरण तो हम करके देख लिए, है ना, वो परंपरा पूरी नहीं थी इसलिए हम आगे नहीं कर पाए, अब अनुकरण से शुरू करना पड़ेगा। अब अनुकरण में जैसे कल जैन साहब पूछ रहे थे कि क्या उम्र के हिसाब से कोई कठिनाई है, तो प्राकृतिक एक डिज़ाइन होता है कि प्राकृतिक डिज़ाइन में जैसे अभी बच्चे यहाँ डांस कर रहे थे, एक प्राकृतिक है, 10-12-14 साल के बच्चों को कैसे भी डांस करा लो। कोई सोचे 40 साल में नहीं कर सकते क्या, अरे चैलेंज लेगा तो कर ही सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। नेचुरल एक बात, कोई स्किल जैसे सीखनी होती है, यदि वो स्किल्स को आप देखोगे तो कोई एक उम्र में आप सीख जाते हो तो बहुत नेचुरली वो आ जाती है, और वो पूरी शरीर यात्रा के साथ वो बनी रहती है ना। बहुत आखिरी में एकदम आप शरीर आपका जर्जर हो जाएगा तभी छूटेंगे, नहीं तो तब तक आप करते रहते हो। लेकिन एक लेट एज में आपको स्किल सीखनी हो तो वो भी थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि मनुष्य के साथ आयु का अवस्था भी रहता ही है। लेकिन इसमें ये नहीं है कि वो असंभव हो जाता है, ऐसा नहीं, किसी भी उम्र में आदमी करते ही है, उसके कमिटमेंट पर जरूरत है, मतलब निर्भर करता है। लेकिन एक प्राकृतिक व्यवस्था तो बच्चों को देखेंगे तो उनके लिए अनुकरण करना बहुत ही सहज है। विवेक ग्रुप जैसे देखेंगे, ज्ञान ग्रुप, विवेक ग्रुप के लिए बहुत सहज, उनको खुशहाली है इसकी। एंड हमारे लिए चूँकि हम जिस प्रकार से पढ़ लिख गए, बड़े हो गए और हम अपने को कुछ मानने लगे, ये जो मानने लगे उसके बाद अनुकरण करने की प्रवृत्ति थोड़ी सी हमारे में विलय हो जाती है ना। हम तो चाहते हैं लोग हमारा अनुकरण करें, है ना, यहाँ पहुँच जाते हैं। अब कुछ मान लिया उसके बाद क्या करेंगे, हमारा अनुकरण लोग करें। अच्छा, करके आप देख ही लिए हो, कोई करता नहीं आपका अनुकरण, आप सब करके तो देखे हो ना, कोई हमारे मान ले अनुकरण करें हमारा। अपने शादी करके लाए पति को, पति भी अनुकरण नहीं किया, पत्नी ले आए पत्नी भी अनुकरण नहीं किया, दोनों से मिलके बच्चे पैदा कर लिए, बच्चे भी अनुकरण नहीं कर रहे अब तो कहाँ बाजू वाले कहाँ जाएंगे। तो ये समझ में आया, तो अनुकरण क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि एक सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है, जो कृतज्ञ हैं उसी का अनुकरण होता है, जो कृतज्ञ हैं उनका ही अनुसरण होता है, अनुकरण होता है। अब कृतज्ञ कौन हो पाते हैं, जो सफल होते हैं वही कृतज्ञ होते हैं, जो सफल होते हैं वही कृतज्ञ होते हैं। मतलब जिंदगी अगर सफल होगी तो कृतज्ञता अपने आप रहती है। सफलता का मतलब है समाधान संपन्न हो जाने से और समृद्धि संपन्न हो जाने से। तो जो समाधान समृद्धि संपन्न हो जाते हैं वो सफल हैं, तो उनके आचरण में कृतज्ञता आ ही जाती है, क्योंकि किसी न किसी मानव के सहयोग से ही ये हुआ होगा, है ना। तो कृतज्ञता का मूल सिद्धांत समझ में आना चाहिए, है ना। जो व्यक्ति समाधान समृद्धि के साथ खड़ा हो जाएगा वही सफल होगा, वही कृतज्ञ हो सकता है। अब जब वो कृतज्ञ होगा तो लोग उसका अनुकरण करेंगे। कृतज्ञ आदमी का अनुकरण होता नहीं है, और जब तक समाधान समृद्धि सफल हमारे में होती नहीं है हम कृतज्ञता पूर्वक जी नहीं सकते, जी नहीं पाते हैं, है ना। क्योंकि आप कृतज्ञता याद करने से नहीं है, कृतज्ञता याद करने से नहीं, याद करके आए ओ बहुत उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की हमारे लिए ये वो, तो वो याद करने से कृतज्ञ, वह एक एक डेढ़ मिनट बाद भूल जाते हैं, एक डेढ़ मिनट बाद भूल जाते हैं। एक डेढ़ मिनट भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। कई सारे लोग मेरे को बोलते हैं भैया हम आपका अनुकरण कर रहे हैं, मैं उनके बहुत अच्छी बात, फिर कुछ बात होती है फिर मैं उनको बताता देखो भैया ये ठीक नहीं, नहीं भैया ऐसा थोड़ी है, भैया ऐसा नहीं है, हाँ भैया आप समझ नहीं पा रहे कि ऐसा थोड़ी है, मैं बोला बहुत अच्छा। एक मिनट भी नहीं होता है, एक मिनट के अंतर में यह होता है ना, तो वो अब करे क्या आदमी, मतलब वो भी उसकी गलती थोड़ी है, लेकिन इससे अधिक की पात्रता ही नहीं है, क्योंकि हम अपने को सफल माने रहते हैं। ठीक, अब ये समझ में आए कि सफलता समाधान समृद्धि है, यदि एक आदमी की जिंदगी सफल होती है तो वह कृतज्ञ होता है, तब जाकर उसका अनुकरण होता है, ये तो कौन किसका अनुकरण करेगा। लेकिन अब सफल कैसे होते हैं ये भी झंझट है, तो सफल कौन होता है, जो कृतज्ञ होते हैं वही सफल होते हैं, जो कृतज्ञ होते हैं वही सफल होते हैं, जिनमें कृतज्ञता ही नहीं वो सफल कैसे होंगे। अब ये एक बड़ा ट्रैप हो गया है, तो ये ट्रैप हो गया, यदि आपको सफल होना है तो आपको कृतज्ञ होना है, और कृतज्ञ कब होते हैं, जब आदमी सफल रहता है ना, तो ये हमको समझना पड़ेगा। तो ये जागृत परंपरा में ही संभव है। जागृत परंपरा में क्या संभव हो गया कि यदि कोई श्रेष्ठता की पहचान होती है तो श्रेष्ठता को हम पहचान पाते हैं, तो श्रेष्ठता की पहचान की रोशनी में जो भी हमको सहायता मिल रही है वो सहायता की स्वीकृति होती है, और इस सहायता की स्वीकृति से कृतज्ञ होते हैं और उसी से सफल होते हैं, और सफलता समाधान समृद्धि है तो उसके बाद कृतज्ञ होते हैं, उसके बाद अनुकरण होता है, फिर लोग उनका अनुकरण करते हैं। तो यहाँ से जो आया सहायता की स्वीकृति, सहायता को स्वीकार कर पाना है ना, इसको देख पाना समझ पाना, इसका अनुकरण करना, स्वीकृति का मतलब यहाँ पर इतना ही है कि जो भी सहायता मिली उसको हम स्वीकार कर पा रहे हैं, उसका अनुकरण करते हैं, उस विधि से हम हमारे में कृतज्ञता आती है, और कृतज्ञता विधि से ही हमारे में सफलता की दिशा बनती है ना। जैसे इस धरती ने आपके प्रति जो भी सहयोग किया, सहायता किया, तभी तो हम पैदा हो पाए, तभी हमने सांस मिली, हवा मिली, पानी मिला, ठीक, एक प्रकार की धरती के द्वारा जो भी कुछ व्यवस्था में जो कुछ हमको मिल रहा है उसके प्रति हमारे में शिष्टता की दृष्टि आई। फिर ये मुद्दा तो हालांकि मानव से मानव का जुड़ा हुआ है, तो जागृति के अर्थ में, जागृति के स्वरूप में जो कुछ भी हमको बातें मिल रही हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको हम स्वीकार करते जाते हैं, कृतज्ञता बनती जाती है, और धीरे धीरे धीरे धीरे जितना कृतज्ञता का घाट ये भरता है घड़ा, उतना ही हमारे में समाधान होता है, उससे ही सफलता आती है, और फिर एक वर्चुअस सर्किल है, जितना कृतज्ञ हुए उतना सफल हुए, उतना ही कृतज्ञ हुए, इस प्रकार से ये काम चलता है। तो अनुकरण हम चाहते रहे कि लोग हमारा करें, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि जब तक आप कृतज्ञ नहीं हो और जब तक आप सफल नहीं हो तब तक कृतज्ञ नहीं हो, तब तक अनुकरण होता नहीं है। तो यहाँ से ये बात समझ में आना जरूरी है कि अब हमारे लिए कठिन चैलेंज क्या हो गया एक उम्र के बाद, कि अनुकरण में अपने आप को स्थापित करना, एक आयु के बाद तो मुझे लगता है हो ही नहीं सकता है। जैसे हम सोचें कि हमारे पिताजी हमारा अनुकरण करेंगे, ये संभव ही नहीं है ना, ऐसी कोई प्रक्रिया प्रकृति में नहीं है। यदि वो कर लें तो उनका पुण्य, हमारी तरफ से ऐसा प्रयास करना ही कृतज्ञता है। तो हमारे से उम्र में जितने लोग बड़े होते हैं उनके लिए हम ये प्रयास ही नहीं करते हैं कि उनको हम कोई समझाएं, कभी भी नहीं करते प्रयास, हमको पता है कि ये तो एक प्रकार की कृतज्ञता ही होगी। फिर भी लोग बैठते हैं, सुनते हैं, साथ में रहते हैं, जीते हैं, तो वो समझ जाएं तो उनका पुण्य, हमारे को उनको समझाने की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि नेचुरल लॉ के खिलाफ, नेचुरल लॉ के खिलाफ। एक उम्र में हमारे से अधिक उम्र वाला आदमी हमसे समझेगा नहीं, ये बात हमको बहुत स्पष्ट है, और इसका मतलब ये नहीं कि उस आदमी की क्वालिटी में कोई कमी है, वो तो समझ ही सकता है, हम उसको समझा नहीं सकते, मेरे से उम्र अधिक जिसकी भी हो। हाँ, अब अगर वो समझता है तो उसका अपना पुण्य है, वो नहीं समझ सकता ऐसा नहीं, जबकि हमारे पिताजी माताजी तो पूरे समय शिविर में आके बैठ के कई सारी चीज़ें समझे हैं, तो वो उनका पुण्य, हमने उनको समझा दिया ऐसा कुछ नहीं। तो हर मानव पुण्यशील हो ही सकता है ना। हम अपने बच्चों से सीख ही सकते हैं, ये हमारी खुशहाली होगी, बच्चे हमको सिखाएंगे, ये तो हमारे लिए दुखहाली हो जाएगी ना। तो ये नेचुरल लॉ को भी हमको समझने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अपने से अधिक आयु का आदमी समझना थोड़ा कठिन होता है, कोई कोई समझ जाए उसका पुण्य, तब क्या निकल गया आगे। तो ये एक नेचुरली सहज डिज़ाइन जो अनुकरण का बनता है, उसमें आयु वर्ग ये सब मिलाकर भी एक तरह का वातावरण बन सकता है। उससे अधिक के लोग भी रहेंगे रहेंगे, जैसे यहाँ पर अभी कई बच्चे अनुकरण के लिए यहाँ पर हैं, उनके माता पिता भी उनके साथ रहते हैं। तो माता पिता अपनी तरफ से कुछ सुनते हैं, समझते हैं और कुछ करते रहते हैं, वो हमारा भी खुशहाली है, उनका भी खुशहाली, वो कोई एजेंडा नहीं है। जो उन्होंने कर दिया, जो वो हो गया, वो उनकी खुशहाली, जो उन्होंने कर दिया हमारी भी खुशहाली, लेकिन उनके साथ हमारा इस तरह का कोई अनुबंध इस प्रकार से नहीं है ना, क्योंकि वो एक नियम के खिलाफ होने की बात होगी। कई परिवार हैं जिनके माता पिता यहाँ रहते हैं, कई बच्चे हैं जिनके माता पिता अभी यहाँ आ रहे रह रहे हैं, है ना। कोई समय माँ बाप जहाँ रहते थे बच्चे वहाँ रहते थे, तो परिवार खुशहाली थी या नहीं थी। जहाँ पर माता पिता वहाँ पर उनके बच्चे रहते हैं, तो बच्चे सुखी रहते हैं कि दुखी। देखो एक नेचुरल लॉ बता रहे हैं आपको, एक आयु तक माता पिता जहाँ रहते हैं बच्चे वहाँ रहते हैं, तो बच्चे सुखी रहते हैं कि दुखी। जैसे आपके बच्चे हैं अभी, आप यहाँ आ गए, उनको यहाँ क्या काम है ना, उनको क्या काम यहाँ। लेकिन चूंकि आपके साथ हैं, आप जहाँ हो वो सही, उसको सही मानते हैं, अपने आप को सुखी रहते हैं। अब बुढ़ापा आ गया जी, तो बुढ़ापा आने में माँ बाप की जागृति का मतलब इतना सही है कि बच्चे यदि कुछ काम कर रहे हैं और वो काम को माँ बाप समझ पा रहे हैं, और अब बच्चों के साथ माँ बाप रह लें, तो जागृति हो गई माँ बाप की, है ना। तो ये सफलता हो गई भाई, कि भाई बुढ़ापा सफल हो गया, तो होना ही चाहिए कि बच्चे जो कर रहे हैं वो अब हम सुख स्वीकार कर पाएं, इतनी हमारी तैयारी हो गई। अगर इतनी तैयारी हो गई तो आप बच्चे जहाँ हैं वहाँ पर माता पिता, क्या बुराई क्या है इसमें। इस प्रकार से परिवार चलने के बाद जहाँ पर दोनों में से कोई भी एक रिजिडिटी करे कि बच्चे बोले नहीं हमको तो नहीं जाना, तुमको जाना, जाओ शुरू करना, हम क्या करेंगे जाके वहाँ, तो दिक्कत। ऐसे उल्टा हो तो भी दिक्कत। तो ये समझ में आता है कि ये सब में बैठकर अपने को मनुष्य का अध्ययन करते हैं, तो धीरे धीरे चीज़ें साफ हो जाती कि किस प्रकार चलती है। अतिवाद करने से कुछ चलता नहीं। तो क्या बताएं, अनुकरण में क्या दिक्कत है। यदि आप अपने आप को सफल ही मानते हो, किसी भी कारण सफल मानते हो, तो आपके लिए अनुकरण डिफिकल्ट। और कोई ना कोई सफलता हमारी रहती है, वही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है जिंदगी की, और वही सबसे बड़ी बाधा है ना। तब आदमी को यही थोड़ा सोचना पड़ता है कि भैया समाधान के रूप में नहीं सफलता आई है, समृद्धि के रूप में भी नहीं हो पाई। स्किल्स हुई हैं, लेकिन वो समृद्धि को कहाँ परिभाषित प्रमाणित कर पाए अपन, क्योंकि समाधान बिना समृद्धि हो नहीं सकती है। स्किल्स हो सकती हैं, तमाम तरह के स्किलफुल लोग हो सकते हैं, उस स्किल का अपन सम्मान अपनी तरफ से करेंगे, है ना। वो अपनी तरफ से करने लग गया, लफड़ा हो गया, है ना। जैसे कोई भी यहाँ स्किलफुल आदमी होता है, उसका हम उसको अप्रिशिएट कर पाते हैं, है ना, सम्मान होता है उसका। लेकिन वो अपना मूल्यांकन उस आधार पर कर ले तो हो गया बेड़ा गर्क। तो ये समझ में आना जरूरी है कि अभी हमको इस मुकाम पे पहुंचना पड़ता है। अनुकरण के लिए जो आपने बात रखी, उसमें इस मुकाम पे पहुंचना पड़ता है कि ये समाधान समृद्धि की दिशा में हम कुछ कर पाए या नहीं, हाँ या ना, ना। तो हम इस मामले में सफल नहीं है, ये निराशा की बात नहीं है, ये आशा की बात है। इसके बाद अनुकरण की प्रवृत्ति हमारे में आ जाती है कि भाई हम इसमें सफल नहीं हो पाए, है ना। भले ही अपन ने प्रयास ही नहीं किया, क्योंकि अपने को जानकारी नहीं थी, लेकिन इसमें अपन सफल नहीं। जो कुछ भी है हमारे पास, जो कुछ भी हमने किया है, देखो एक और खतरनाक बात बताऊं, दिल पर थोड़ा पत्थर रख के सुन लेना। आपकी जो भी सफलता है, इसके अलावा यदि कोई सफलता है, अभी बाद में पूछूंगा कौन कौन लोग सफल हैं, यदि कुछ सफलता है तो केवल और केवल चालाकी के सहारे हुई है। जो कुछ भी हम कर पाए, क्योंकि अव्यवस्था में सफल होने के लिए चालाकी मिनिमम क्वालिफिकेशन। हाँ, अव्यवस्था में जी रहे हैं उसमें कुछ भी सफलता हो, यदि आपने एग्जाम में पास भी किए ना, तो बिना चालाकी के नहीं हो सकती हो। सब चालाकी है ना, वहाँ थोड़ी लिखा था कि तुम ये चालाकी करना, वहाँ तो बोला था पूरा पढ़ना फिजिक्स, आपने तो शॉर्टकट निकाला, चालाकी बनाई एक, है ना, 5 साल के पेपर देख लिए, टीचर का माइंड मैपिंग कर लिया कि आखिर क्या पूछेगा इस साल, क्योंकि उसको भी पता नहीं रहता क्या, तो वो भी 5 साल का पेपर देखता है कि पिछले 5 साल में क्या आया। इस प्रकार से हम एकदम फट से निकाल लेते हैं, कुछ बच्चे नहीं कर पाते, वो फेले होते रहते हैं, है ना। कोई तो बिल्कुल ही यहाँ पहुँच जाता है कि ये आने वाला है और वो आ जाता है। डिक्टो क्वेश्चन पेपर आता है, जो हम सोचे रहते वो जाता है। हमको तो ये, हम तो ऐसे ही पढ़ाई किए, जिंदगी में कभी भी हम पढ़ाई नहीं किए ना, 1 महीना पढ़ाई करते थे कॉलेज के ज़माने में, सिर्फ 1 महीना, और सिर्फ चालाकी से हैं। पूरी किताब पढ़ने वाला आदमी ऐसे रहेगा। अरे महाराज, मैं तो जिंदगी में कभी पढ़ाई नहीं किया और एक एग्जाम फेल नहीं किया, एक इंटरव्यू फेल नहीं हुआ, और कभी ठीक से पढ़ाई नहीं किया। पढ़ाई किया, लेकिन यही पहले देखो एक कर चल चल क्या रहा है ना। अभी ये भैया बोल रहे हैं पूरे किताब पढ़ते थे, पढ़ते रहो किताब, किताब थोड़ी प्रश्न आ रहे हैं, प्रश्न तो उसके खोपड़ी में चल रहे हैं। तो ऐसे करते थे, जब हम पेपर सेट करने लगे तब भी यही करते थे। एग्जाम हम कॉलेज में पढ़ाने लगे तो वहाँ भी क्वेश्चन पेपर बनाते थे, तो वहाँ पर अब क्या करें। तो आपने को ये भी बताया कि बच्चे ऐसे भी देखते हैं, है ना, और ऐसे भी है, अब दोनों मिला के कुछ करो तो कठिन पेपर आ जाता है ना। पिछले साल के वापिस पूछ लिया है ना। तो बहुत कठिन हो गया। अरे यार, ये तो देखा नहीं है अपन ने। तो अभी ये फिर से एक चालाकी, पहले दिन नौकरी करने जाओ, आप चालाकी नहीं सीखो तो आप नौकरी नहीं कर सकते। स्मार्टनेस, छल, कपट, पाखंड, दिखावा, उसके बिना होता ही नहीं है। मैं कई बार शिविर में शेयर कर चुका हूँ, जैसे मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग इसलिए लिया, मेरे को ऑटोमोबाइल लाइन बहुत पसंद थी, तो आई वॉज क्वाइट नॉर्मल इन दिस ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग साइड, है ना। तो ऐसा भी नहीं कि हम बहुत बुद्धू टाइप के आदमी थे, है ना, इस मामले में इतना हमको बहुत कॉमन सेंस था ही हमारा। जब मैंने नौकरी पहली नौकरी ज्वाइन की तो हमारे अभी जो आजकल गाड़ी आती है ना फोर्स मोटर करके, आजकल फोर्स मोटर करके नाम से आती है, पहले वो बजाज टेम्पो के नाम से आती थी, तो उसका सर्विस इंजीनियर हम बन गए। क्या बन गए? सर्विस इंजीनियर। सर्विस इंजीनियर काम क्या रहता है भाई? कोई गाड़ी आएगी उसको अब देखो क्या प्रॉब्लम है ना, गाड़ी नहीं देखी हमने तो प्रॉब्लम क्या देखो उसका, कितना बड़ा संकट। उसके पहले मैं कभी फोर व्हीलर में ना चलाई ना कभी बैठा उसमें, बसों में बैठ के चले जाते थे यहाँ वहाँ, है ना, कभी मौका नहीं मिला। कोई घर में छोटी मोटी कार वार होगी कभी, वो फियाट वेट थी कभी नहीं थी, है ना, तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। तो हम पहले दिन नौकरी ज्वाइन करने गए तो वहाँ मिलवाए गए, सब ने मिला दिया। उस समय ये होगी बात 88 की, है ना, तो अभी ऐसा जाए तो 88 में कैसा होगा मैं साइज वाइज में शरीर के। भैया तो वो तो सारे मैकेनिक मुस्कुराने लगे आपस में कि आया एक और, वहाँ तो डील तो मैकेनिक से करना है। आप चालाकी नहीं भी सीखे रहते हो तो सफल होने के लिए आपको इस अर्थव्यवस्था में चालाकी सीखना बाध्य है, आप ये स्टेटमेंट के साथ इसको समझना चाहिए। तो हम लोग ऐसे ही फ्लोर शॉप जो होते ना, गैरेज वैरेज पूरा घूम रहे थे, तो वहाँ पे एक टेढ़ा वहाँ का कुछ एक मशीन का पार्ट रखा हुआ था, है ना, हमने कभी देखा ही नहीं, पड़ा तो बहुत था, डिज़ाइन भी बहुत कर रखा था। ऐसे घूमते घूमते मैंने किसी एक से पूछा, मैंने क्या रखा है, ये क्या है? तो उसने बोल दिया क्रैंक शाफ्ट। जब मैकेनिक ने बोला क्रैंक शाफ्ट तो उसने बोलते थे, लेकिन अपने को तो इज्जत का प्रश्न आया कि नहीं आया? नहीं आएगा कि यार क्या, इंजीनियर तो अपन है वहाँ पे, है ना, और बता वो रहा है, अपने तो पहचाने भी नहीं है, उसको पता भी नहीं है, लेकिन तुरंत एक चालाकी से उत्तर आया हमारा, वेरी गुड वेरी गुड, चलो आगे बढ़ो। ये क्या है, ये चालाकी है कि नहीं? अभी हमने इसकी ट्रेनिंग थोड़ी ली थी, लेकिन इज्जत बचाओ में आदमी क्या करे। अभी आज व्यवस्था में हम जीते हैं तो अपन क्या कर रहे हैं, सब लोग अपनी इज्जत बचाओ। यहाँ भी बैठे रहते हैं तो डर रहता है यार, मैं कुछ पूछ लूंगा तो मेरी इज्जत ना कम हो जाए, तो इज्जत बचाओ प्रोग्राम में जीते हैं अभी, इसी को बोलते हैं भय। सारे भय के मूल में अगर देखेंगे तो प्राण भय के अलावा यदि है धन भय, और धन भय भी इतना नहीं है जितना मान भय। इज्जत बचाओ प्रोग्राम बचाते रहते हैं। अब भैया वो तो आधे घंटे का वो हो गया पूरा, उसके बाद काम पे लग जाओ जी, अब बैठ गए अपने केबिन में आके, अब क्या करना है, आगे कोई गाड़ी, अब गाड़ी आ जाए तो उनको मैकेनिक को सब पता है, सर वो एक गाड़ी आ गई सर देख लीजिए सर, उनको पता है कि सर का तो जैसे गाड़ी है वैसे दुखदुखी शुरू है ना। सर वो नई की नई गाड़ी थी एकदम, उसमें सर उसके पता नहीं क्या आवाज़ आ रही सर, हमको समझ में ना, आप ही देख लो सर, अब क्या करो आप, है ना। अब अपन को जाने के बाद पकड़ में ना कौन सी आवाज़ हो रही है ना, क्या हो रहा है। हाँ अगर टेक्निकल कोई बता दे कि नहीं सर वो ये आवाज़ क्रैंक की आ रही, तो हम तुरंत ढूंढ के बताते हैं अच्छा बेरिंग में सारी होगी, टेपेट में सारी होगी। वो तो अगर वो भाषा जो सीखे है ना उतने में कोई बोलेगा तो हम फटाफट आगे आगे बता देंगे उसको, है ना। लेकिन ऐसे समझ में नहीं आता है। एक दिन मैं नौकरी करके घर आया, मैं तो इतना रात भर सोया नहीं, हमने कहा क्या जंजाल पाल लिया, कैसे होगा ये काम। इसके लिए अपन ने पूरी पढ़ाई लिखाई करी और यहाँ तो बिल्कुल है ना इज्जत पे आके बनी पड़ी है। मैं बड़ा परेशान यार, एक दिन दो दिन बड़ी मुश्किल से मेरे दिन कटे। तीसरे दिन हमको आइडिया आ गया, आदमी चालाकी सीखता ही है। तीसरे दिन क्या आइडिया आ गया कि मैकेनिक के बीच में लड़ाई है, कोई सबके बीच में लड़ाई रहती है। अरे हमने कहा अब ठीक हो गया, अब अभी ठीक है, अभी ठीक है, तुरंत तुरंत रास्ता मिल गया। ये सब यूनाइटेड नहीं है, अगर ये सब यूनाइटेड होते तो मुश्किल था अपना। तो अपन ने क्या किया, अपने आप ही, कहीं से ट्रेनिंग थोड़ी होती है सब चीज़ की, इज्जत बचाओ प्रोग्राम में अपने आप आदमी करते हैं। कोई गाड़ी आ गई, कुछ गड़बड़ है उसका, ठीक कोई बात, खड़े रखो जरा, देख रहे हैं आ रहे हैं अभी। मान लो इंजन का प्रॉब्लम है, बुलाना है अपने को डेंटिंग बेंटिंग वाले को। वो आया, रफीक, रफीक तुमने पिछली बार ये डेंटिंग बेंटिंग की थी, इस गाड़ी का काम हुआ था ये, उसमें बहुत शिकायत आ रही है, बहुत तुम्हारा प्रॉब्लम है, ये है वो है, तुमने ठीक से काम नहीं किया उसका, ये हो गया वो हो गया। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, कहते कोई शिकायत आ रही, ये आ रहा है वो आ रहा है, कैसे किया जाएगा भाई दोबारा, ये कस्टमर का इतना पैसा, ये कौन झेलेगा, ये वो। तो उसको पहले डांट लगाने का, तो वो फिर बोलेगा सारी सर अब मैं आगे है ना ठीक से करूँगा काम, ध्यान दूंगा, ये करूँगा वो करूँगा, ठीक। ये गाड़ी में क्या हुआ इसमें, उससे पूछने का अभी है ना। सर ये इसमें कुछ नहीं है ना, ये है ना वो करेगा बलदेव, तुम यार अपने काम से काम रखा करो, चलो भगो अगली बार कंप्लेंट तुम्हारे नहीं आना चाहिए, चल जा भगे, भगा दिया। बलदेव को बुलाओ, ये बलदेव देख जरा इसके इसमें ये प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा इसको क्या हो गया यार आज, है ना। अब उसके बाद नौकरी में कोई संकट नहीं है, हर दिन यही करना है, हर दिन चालाकी से चालाक। अब ग्राहक भी चालाक आएंगे आपके पास, थोड़ी कि ग्राहक चालाक नहीं आएंगे, है ना, उनकी गाड़ी में पता नहीं क्या करके लाएंगे, वो भी चालाकी करेंगे, इधर से बॉस चालाकी करेगा, उधर स्टोर के ऊपर चालाकी करेगा, आप सब चालाक में यदि बॉस हो तो आपको सबसे बड़ा चालाक होना है, कहीं से कोई पकड़ने जाए तो आप स्लिप होकर फटाक से बाहर हो जाओ, इसका नाम है चालाकी नहीं है ये बात। तो कहाँ सीख गए अपन, तो हम हर नौकरी में सफल रहे, मैं अपनी बात करता, आपकी बात नहीं करता, हर नौकरी में हम सफलता पाए, आज तक किसी नौकरी में हमको कोई दिक्कत ही नहीं आई। कहा है कोई बोले बहुत मेहनत, हाँ चालाकी में मेहनत लगती है, कौन बोलता है लगती है। काम करके तो कुछ नहीं होता, चालाकी पूर्वक की नौकरी चलती है। और नहीं अगर कोई आदमी चालाक नहीं हो पाए तो भैया पूरे ऑफिस का बेगार उसके ढोना पड़ेगा, है ना, और फिर भी सीवी खराब ही होगा, सीआर खराब ही होने वाली है, प्रमोशन ठीक से होने वाला है ही नहीं, क्या करेगा आदमी, आप बताओ आदमी के पास रास्ता क्या है। मजबूरी में इसको स्वीकार करता ना आदमी, क्योंकि कोई स्ट्रेट लाइन ही नहीं है कि कैसे काम करना हमको, हमारा ठीक ठीक मूल्यांकन नहीं है, हमारा अपना खुद का ठीक ठीक मूल्यांकन नहीं है, आगे कैसे बढ़ना इसका कोई कार्यक्रम नहीं है। भैया ये चालाकी भी तो भय से ही आएगा ना, इसका जो भय से इज्जत बचाओ प्रोग्राम भय ही है, इज्जत बचाओ प्रोग्राम से चालाकी। कोई लोग बोलते हैं जो ये साहब बड़ा झूठ बोलते हैं, भाई झूठ बोलने का मतलब इतना है, भय है ना, हीनता है, तो अगर उसका भय रहेगा तो झूठ बोलेगा बोलेगा, झूठ बोलना कोई चाहता थोड़ी है, लेकिन भय इज्जत बचाना, ये भय तीन चार ठो भय होने के कारण जो निकलता है उसका नाम झूठ है ना। तो मानव मूल रूप से ऐसा नहीं है, ये हमारा अध्ययन हो जाए, मानव मूल रूप से ऐसा नहीं है, गलत शिक्षा या अधूरी शिक्षा, अधूरी व्यवस्था के कारण उसमें ये सब जो भी अमानविता हैं वो आई हैं, क्योंकि जन्म से तो न्याय का याचक है ना, सत्य का वक्ता और सही कार्य व्यवहार करने का इच्छुक था, जो भी परंपरा मिली अधूरी परंपरा के कारण है ना, मानव में समझ की कमी हुई, उसके कारण परंपरा का अधूरापन है, उसके कारण ये कमी जो है, ये परंपरा की जो अधूरापन है, इसको बहुत ध्यान से सुन लीजिए, परंपरा का अधूरापन मानव में अमानवीयता के रूप में व्यक्त होता है, लिखो, परंपरा का अधूरापन मानव में अमानवीयता के रूप में व्यक्त होता है। अच्छा भैया एक प्रश्न था, ये पहले पूरा कर लेते हैं, ये बात ठीक ठीक समझ में आई? इससे रिलेटेड, चालाकी से रिलेटेड ही है। हाँ जी। तो जैसे अभी हम लोग मान लो यहाँ पे रह भी रहे हैं, हाँ जी, पर अब कई बार जो बाहर डील करना पड़ता है तो उसमें हमने देखा है कि अगर मान लो कि चालाकी स्मार्टनेस या जो भी है वो नहीं करेंगे तो शायद वो सामने वाला उल्लू बना देगा हमको, तो उस केस में क्या करना चाहिए? देखो भैया अभी क्या होता है ना, कैसे होता है, देखिए पहले तो हम इसी को सफलता मानते रहे, अभी यहाँ पर आने के बाद अपने पास दो रास्ते आए, ये रास्ते में जाएंगे, एक रास्ता हो गया अव्यवस्था में, अभी शुरुआत ही आपके दो आपके हिसाब से बात करें, और एक हो गया व्यवस्था में, ठीक। तो अभी आपको क्या पहुंच रहे हैं, आप दो रास्ते आपको दिख रहे हैं, तो इधर आओगे आप एमसीक्यू में तो चालाकी नहीं करना चाहते हो, इसमें आपके अंदर ही निर्णय होता है यहाँ चालाकी करने से क्या फायदा है, आराम से रहो ना, हुआ हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ बोल दिया नहीं, यहाँ पे वो सामने वाला भी नहीं कर रहा है तो हम भी नहीं करेंगे, यहाँ पे जाते समय आपको लगेगा कि नहीं यहाँ तो करना ही पड़ेगा, तो ये हमारी टांग खिंचाई होगी थोड़ी, और ये टांग खिंचाई इसलिए हो रही है क्योंकि ये वाला भाग आपको अच्छा लगने लगा और धीरे धीरे इसका साइज बढ़ेगा, इसीलिए इसका साइज घटेगा, इसीलिए इसका साइज घटता चला जाएगा, ठीक। और एक समय जब यदि आप में योग्यता पूरी आ जाती है तो योग्यता आ जाने के बाद एक अलग नजरिया है, योग्यता आने के बाद एक अलग नजरिया है कि अब बड़े में अधूरा समाया रहता है, तो जो भी आदमी आपसे आके मिल रहा है वो चालाक है तो उससे निपटने के लिए हमको चालाकी नहीं करना पड़ रही, क्योंकि बड़े में अधूरा समाया रहता है, हम योग्यता संपन्न हो जाने के बाद हम बिना चालाकी करे भी चालाकों के साथ बिना चालाकी करके रह सकते हैं, मतलब इनबिल्ट हमारे कुछ ऐसी परिवर्तन आ जाएंगे। हाँ, बड़े में अधूरा चालाक जो है अधूरा है वो, तो जैसे अभी हम कोई भी काम करते हैं, जैसे हम लोग अभी जमीन खरीद रहे हैं वहाँ काम कराते हैं, हमारी तरफ से कोई चालाकी हम करते ही नहीं, विनोद भैया गवाह उसके बाद है ना, बैठे हमें पूछ लो आप, एक भी आदमी के साथ एक भी डीलिंग में हमने कोई ऐसा चालाकी का प्लान नहीं किया हुआ है ना, बल्कि साफ सुथरा प्लान किया हुआ है, उसमें उनको भी धीरे धीरे ठीक लग रहा है कि ये लोग ठीक ही काम कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी ये भी हो सकता है कि कोई उसमें से एक हमारे साथ चालाकी करने की कोशिश कर ही सकता है, कर भी जाते हैं, हम उनके उनके लिए कोई चालाकी नहीं करते, कोई षड्यंत्र नहीं, कोई चालाकी नहीं, एकदम स्ट्रेट लाइन। पर ऐसा होता है ना कि जैसे मान लो किसी ने आपको उल्लू बना दिया, हाँ, तो वो सोचेगा कि अरे यार ये तो उसको और अपन आगे चीट कर सकते हैं, ठीक है ना, तो हमारी सफलता किस बात से है, हमारी सफलता समाधान समृद्धि के साथ है, हमारी सफलता रूप पद बल धन में नहीं है, सारी चालाकी कहाँ पे हो रही है, सारी चालाकी रूप पद बल धन में हो रही है ना, तो उसको लगा कि उसने हमको चालाक बेकूफ बना दिया, ठीक, हो सकता है कि हमारी भी कोई कमी रहेगी, मगर सफलता को ये मानता है, हम सफलता को इससे ये मानते हैं कि हम बिना चालाकी के जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं, कुल मिला के सफलता ये है कि हम इस जिंदगी में छल कपट दंभ पाखंड से मुक्त होके मतलब विश्वासपूर्वक जीने की जगह में, मतलब हमारी चाहत जो है उसके ऊपर जब काम करेंगे तो फिर ये सब गुण, हमारी सफलता इसमें है ना कि कैसे हम आपके साथ विश्वासपूर्वक जिए हैं, ये हमारी सफलता है, आपकी सफलता यह होगी कैसे रूप पद बल धन को पाए, वो आपकी हो सकती है, एक अधबीच वाला स्टेटस खतरनाक है कि मान लो कि कहीं आप दोनों के लूप में फंसे हो, कि कहां खतरनाक है, देखो अधबीच में भी आया कि एक तरफ आपके सामने आ गया एमसीबी के जहां पर आपको अच्छा लग रहा है क्योंकि आपको चालाकी नहीं करना पड़ता तो आप खुश रहते हो, यहाँ जाते हो तो करना पड़ती है, तो ये धीरे धीरे आपको अस्वीकार होने लगा, नहीं पर वो भी अब यहीं के लिए, जैसे मान लो कुछ भी हम मार्केट जाते हैं, हाँ, और मार्केट में कोई जैसे भी आपने बताया कि आप जमीन के लिए डील कर रहे हो, हाँ, अब जैसे मान लो मार्केट में कुछ परचेस कर रहे हैं, किसी से कोई व्यवहार कर रहे हैं, ठीक बात है, वो हो सकता है एक इंटरमीडिएट स्टेज, हाँ, जिसमें आप ये कह रहे हो ठीक है, लेकिन आगे चल के क्या होगा, जैसे जैसे इसका पलड़ा भारी होता जाएगा, आपकी योग्यता आती जाएगी, तो उसके साथ भी आप ठीक से डील कर सकते, मतलब उसके लिए धीरज रख के और बिल्कुल ध्यानरत रहे और आगे बिना चालाकी के उसके साथ अपने जीने हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है, हाँ जी, इधर दो बातें पूछनी थी, एक तो कृतज्ञ का कृतज्ञता का मतलब क्या है, शायद मैं थोड़ा भूल गई हूँ, दूसरा चीज़ आप जब अपने प्रोसेस में रहे कि आप जाते थे बाबा से मिलते थे फिर कोई नई बात समझ में आती थी, तो ऐसे कर कर के क्या जितनी बात वो कहते थे उसको पकड़ के रखते थे कि इस बात को तो मैं ठीक से समझूंगा, ये जानना चाहती थी, ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात, उसको अभी कर लेंगे, तो जो कुछ भी अभी तक हमारी सफलता है वही हमारे लिए समस्या है, ये बात आप में अगर बैठ जाए पहले जो कुछ भी अभी तक की सफलताएं हैं वो आपके लिए एक्चुअली समस्या है, यदि इसको हम ठीक ठीक आंकलित कर लेते हैं तो आगे चलने का रास्ता हमारे लिए साफ हो जाता है। तो भैया पूरी टीम ऑल आउट करने ही नहीं करनी है। बिल्कुल भी जिन पैरों से आप आए उनमें तो आप बिल्कुल नहीं जाएंगे, नए पर लगेंगे आपके। अच्छा, इसको हमने बहुत ठीक से देखा भी है, अनुभव भी किया हुआ है इस बात को, तो कि यदि ऐसा कुछ होता है तो आदमी संकट में रहता है ना। एक आदमी जो रोटी सही सेक लेता है सही, उसी में वो गुप्पा रहता है कि क्या यहाँ के लोगों को रोटी बनाने की तमीज नहीं है, क्या उनको जागृति होगी कभी। एक आदमी बाथरूम क्लीन कर लेता है और वो उसी में गुप्पा रहता है। एक आदमी कुछ गाना गा लेता है, डांस कर लेता है ना, वो उसी में गुप्पा रहता है। अपना अधिमूल्यन कर लेता है, गुप्पा होने का मतलब इतना ही, अपना पूरा मूल्यांकन उस आधार पर कर लिया, मैं क्या हूँ तो रोटी बनाने की मशीन। और देखो कितनी सारी चीजें आप देखोगे तो हो ही रहा है इस प्रकार, है ना। तो इसमें ज्यादातर दिक्कतें महिलाओं को आती है, क्यों? क्योंकि काम तो महिलाएं करती है भाई, काम के मामले में दिक्कत महिला को आने वाली ना, क्योंकि काम तो महिलाएं करती है, भाई तो काम ही नहीं करते हैं। भाई सिर्फ एक काम करते, पैसा कमाने का। मैं जितने तरीके से कमा सकता हूँ तुम तो कमा ही सकते हो उतने अच्छे तरीके से। तो उनका प्रॉब्लम सिर्फ पैसे को कमाने के तरीके को लेकर आने वाला है, ठीक। तो जनरली देखेंगे तो भाइयों में लड़ाई कम होती, क्योंकि यहाँ पैसे कमाने का कार्यक्रम ही नहीं है यहाँ पे देखा भाइयों की लड़ाई नहीं हो पाती, क्योंकि उनका जहाँ ईगो है वहाँ वो कार्यक्रम में चालू नहीं हुआ यहाँ तभी। तो कई लोग बहनें बोलते क्या भैया ये सब लोग जागृत हैं, लड़ते नहीं कभी। मैं उनको बोलता हूँ उनका लड़ने का अभी मुद्दा ही शुरू नहीं हुआ, अभी तो पैसे जा रहे हैं जेब से, तो कहाँ लड़ाई करें, किससे लड़ाई करेंगे, मैंने ज़्यादा खर्चे किए तेने ज़्यादा खर्चे किए। तो 1600 का 1000 कर रहे हैं, 1600 के 1000 करते हैं यहाँ पे हम लोग व्यापारी भाषा में, तो उसमें भाई लोग क्यों लड़ेंगे। लेकिन काम करने के जो भी मुद्दे हैं वो तो महिलाओं में पहले से ही है, तो ज़्यादातर लड़ाई महिलाओं में है ना, अधिमूल्यन मामला तो बहुत जल्दी एक्सपोज हो जाते हैं। एक और बड़ी अच्छी बात महिलाओं में देखी, लड़ने के लिए बहुत अच्छी अनुकूल परिस्थिति, कोई भी दूसरी महिला कुछ काम करे, नहीं नहीं रहन दो दीदी मैं कर लूंगी मैं कर लूंगी, पहले यही शुरू कर दे, रहन दो दीदी रहन दो मैं कर लूंगी ना, क्योंकि संस्कार यही मिले हैं, कुसंस्कार कि सबके काम हमको करना है ना, सबके काम हमको करना है, कोई भी करते नहीं नहीं रहन दो मैं कर लूंगी, और आधे घंटे बाद ये कुछ करती रहती है, नहीं आके चली जाती, ये होता वो होता वो होता, फिर वो कहना नहीं नहीं रहन दो मैं कर लूंगी, आप रखे रहें तो रखे रहें, अरे भाई क्या हो क्या रहे यार ये, है ना, इसी में जूझती रहती है। तो महिलाओं के साथ ये कुसंस्कार जो हुआ रखा है, सही है दीदी 100% सही, ठीक भैया। अध्ययन करते हैं हम, यहाँ बैठ के घास थोड़ी छिलते रहते हैं, आप सोच रहे से बाल काटते रहते हैं, अध्ययन करने की चीज़ तो पता लगता है आखिर कहाँ अटक रही गाड़ी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना। तो ऐसा भी नहीं कि महिलाएं कहीं अलग नक्षत्र से आई हैं और पुरुष कहीं अलग से आए, तो वो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। सबके अपने अपने सफलताओं के मापदंड अलग अलग मान कर रखे हुए हैं, तो ईगो जो है वो अलग अलग जगह हैं। महिला ज़्यादा काम करते हैं तो काम वाले मामले में ईगो टकरा जाते हैं, पुरुष भाई तो काम करते नहीं है, बातें करते हैं, पुरुष भाई का ईगो टकराएगा नेशनल इंटरनेशनल लेवल की चर्चा में, यू नो मोदी इज वेरी ग्रेट मैन, इस पर लड़ाई हो सकती है उनकी, है ना, क्योंकि इस पर लड़ाई हो सकती है उनकी, ईगो टकरा सकते, क्या आदमी इसको पता ही नहीं मोदी क्या चीज है इस पर लड़ाई कर। तो अब मोदी अच्छा के राहुल अच्छा, और अब अमेरिका क्या करने वाला है, देख मैं तेरे को बता रहा हूँ, अब ये होने वाला है इसमें, ठीक। और फिर पैसे कमाने का मुद्दा, कितने स्मार्टली कितने कम मेहनत करके मैं कमाता हूँ, कितना चालाकी है उसमें, ये यही मुद्दा है। ठीक है ना ये बात? हाँ क्या? हाँ, महिलाओं का समाधान ये कि एक तो महिलाएं अपने आप को महिला मान के जो जीती हैं, है ना, वो पहले बंद करना पड़ेगा। महिलाएं अपने आप को महिला मान के ना जिए, पुरुष अपने आप को पुरुष मान के ना जिए, पहला समाधान तो ये। तो मानव होके, मानव मान के जिए। मानव क्या चीज़ है उसको जान लें। तो मानव होकर, मानव जानकर हम अपने को जीने की बात करेंगे। तो मानव विचार पूर्वक जीने की चीज़ है, आवश्यकता पूर्वक जीने की चीज़ है ना, लक्ष्य पूर्वक जीने की चीज़ है, प्रयोजन के साथ जीने की चीज़ है, कार्यक्रम के साथ जीने की चीज़ है, इस प्रकार से पहचानने की जरूरत है। नहीं तो किसी क्रियाओं से अपने आप को जोड़ लेने के बाद ये जीना का जो स्वरूप है वो छोटा हो जाता है ना। आदमी का काम बढ़ जाता है, यहाँ पर काम भारी बढ़ जाता है और ज़िंदगी छोटी पड़ जाती है। ज़िंदगी को इतनी बड़ी कर लो कि काम छोटा हो जाता है उसके सामने। आपके पास दो ही रास्ते हैं, दो रास्ते हैं। या तो ज़िंदगी समझ में नहीं आएगी तो काम को बड़ा कर लोगे और काम के सहारे जियोगे, दौड़ोगे भागोगे करते रहोगे, अहंकार ग्रस्त होते जाओगे सफलता मिलने पर। और नहीं तो ज़िंदगी को ठीक से समझ लो, ज़िंदगी के मायने ठीक पकड़ में आएंगे तो इतनी विशाल है कि उसके सामने किया गया कोई भी कार्य छोटा है। आप सदा सदा के लिए आप थकान से मुक्त हो सकते हो, इतना सिंपल सा कार्यक्रम है। ये बात समझ में आती है? ठीक है ना ये बात? तो महिला पुरुष दोनों को अपने महिला पुरुष होने की से बाहर आने की जरूरत है ना, और एक लक्ष्य के साथ, एक कार्यक्रम के साथ खड़े होने की जरूरत है। ठीक है बात? हम आकार में मानव हैं कि आचरण में मानव? आचरण की वजह से हम कहते हैं कि हमारे संग मानवीय व्यवहार करो, लेकिन फिर करते समय तो फिर अपने आप को महिला और पुरुष। बिल्कुल ठीक बात है। जैसे अगर पूछे जाए कितने पुरुष, तो फट से हाथ उठेगा उठेगा हमारे, कितनी महिलाएं, कितने मानव, तो आजू बाजू देख लेंगे किसके बारे में बात हो रही है। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं हम स्त्री पुरुष का जो भेद है, स्त्री पुरुष हमारे शरीर में भेद है और वो लड़ने के लिए नहीं है, वो भोगने के लिए नहीं है, वो कंपटीशन के लिए नहीं है, वो एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए नहीं है। वो व्यवस्था के अर्थ में कोई दो तरह के शरीर बने हुए, प्रकृति ने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। जैसे हमारे सबके शरीर में अंतर है, रंग रूप का अंतर है, रूप का अंतर है, तो उसका कोई प्रयोजन, आगे हम समझेंगे उसको भी, सब प्रयोजन के साथ है। तो जो कुछ भी सफलताएं हैं वो चालाकी हैं, अगर ये समझ में आ जाए। तो ये सफलता को सरेंडर करने जाओगे तो चालाकी को सरेंडर करना पड़ेगा, चालाकी सरेंडर होगी तो सफलता अपने आप ही सरेंडर हो जाएगी। लेकिन उसके बाद यदि समाधान संपन्न होते हैं तो उनमें से फिर कोई चीज़ों का वापस हम सदुपयोग भी कर पाएंगे। हो सकता है उसमें से कोई अच्छी स्किल्स हो जो हमारे काम आ सकती है। रोटी बनाना फिर भी अच्छी चीज़ हो सकती है ना, समाधान के बाद रोटी बनाना क्या बुराई है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात समझ में आई? हाँ जी, अभी आप कुछ पूछ रहे थे, क्या पूछा था आपने? हो गया, किसका था? नहीं, हाँ इन्होंने कुछ कहा था। इन्होंने दो बातें पूछी, एक तो देखिए अगर बाबा जी के साथ थोड़ा अनुभव, मतलब जो भी चर्चा है उनको शेयरिंग करें तो यही समझ में आता है कि वो प्रत्येक मानव को कोई एक आम सभा में जनरल बात करना एक अलग मुद्दा है जिसमें पूरे दर्शन की बात हो रही है, और वन टू वन यदि कोई भी बात करेगा तो वो किसी भी बात को घुमा के उसके साथ जोड़ देते हैं। और उसमें उनका ये रहता था कि तुमको अब क्या करना चाहिए, उसमें एक प्रकार का गाइडलाइन आता ही है। लेकिन जैसे मैंने देखा बहुत साल बाद कि हम अनावश्यक उसको कभी सुनते ही नहीं थे, कुछ का कुछ पूछते रहते थे, है ना। 2008-09 तक मेरे को समझ में आया कि ये पूछना तो बेकार ही है, वो तो पहले से बता रहे हैं। हम कौतूहलवश पूछते रहते थे, वो जीने के एंगल पर हमको गाइडेंस देते रहते हैं, हम उसको रजिस्टर भी नहीं कर पाते क्योंकि उनकी भाषा इतनी शिष्ट है कि उसमें ये करो या ना करो वाला भाषा नहीं आता है, ठीक है ना। वो भाषा इतना शिष्टता के साथ व्यक्त करते और बात हमारी काम की रहती है, लेकिन हमको लगता है जनरल बात करें, बाबा हमारे प्रश्न को ठीक से समझ नहीं रहे, बाबा ये नहीं कह रहे थे, बाबा ये थोड़ी पूछ रहे हैं, बाबा ये कि अनुभव कैसे होगा, ठीक। अब वो फिर से घुमा के लाएंगे, देखो सदस्तित्व में अनुभव होने का ये है वो है ये है ये एक जनरल उत्तर दिया उसका, फिर बोलेंगे कि जब तक तुम चालाकी नहीं छोड़ोगे तो अनुभव काय को होगा, ना तो पहले चालाकी छोड़ो, वो सब कर लेंगे बाबा, कोई बड़ी बात नहीं है ना। ये काफ़ी बड़ा मिसमैच जिसको मैंने देखा काफ़ी समय तक तो ये रहा। जब कोई समय जगह हमको समझ में आया कि यार वो तो एक्चुअली हमको समझ ही रहे होंगे, अगर वो जागृत मानव है तो हमको समझाने की क्या जरूरत है उनको। उस कहीं अध्ययन में आता ही कि कहीं जो बड़ा है वो अपने से नीचे के काई को रीड कर लेता है, समझ लेता है, उसमें कौन सी बड़ी बात। तो उसके बाद हमने पूछना बंद कर दिया, तो पूछना बंद कर दिया तो उन्होंने बताना शुरू कर दिया, इतना सिंपल हो गया है ना। क्या बता दिया, एक छोटी सी बात बता दिया, कोई भी एक छोटी सी बात। अब वो अपने लिए उतना ही पर्याप्त, पहले तो ये स्वीकार करना सीखना पड़ा कि उतना ही पर्याप्त है। हम सोचते हैं अपने आप को बड़े ज्ञानी हैं कि वो परमाणु में जो है ना वो जो मध्यस्थ क्रिया हो रही है उसमें क्या हो रहा है ना। वो बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है ना, तुम पहले अपना आहार ठीक करो है ना, घुमा फिरा के वो लाएंगे मध्यस्थ क्रिया, वो आहार पे ले आएंगे। आप जिसका आहार ठीक नहीं है उसको कुछ समझ में नहीं आ सकता है, होगा किसी और के लिए कह रहे होंगे ये बात है ना। फिर से बाबा वो परम अभी समझ में नहीं आया बाबा है ना। तो ऐसा चला, बाद में ये समझ में आया कि वो तो कह ही रहे हैं। अब वो जो कह रहे हैं फिर वो अपन ने सोचा कि यही अपने लिए पर्याप्त है, तो उसको फिर पकड़ के रखना पड़ता है। अभी तक पकड़ के रखे हैं कई सारी चीज है ना। अगर पकड़ के नहीं रखेंगे तो फिर आपकी गाइडलाइन तो आपने मिस ही कर दिया। तो जो भी आपके लिए जरूरी है उस गाइडलाइन को अपने में बना के रखना और कम से कम उस पर चलना, अनुकरण करना, ये अपने लिए अनिवार्य चीज हो गया। ठीक है बात, उतना ईमानदारी उतनी अगर जेन्युइननेस अपने में रखते हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आज कुछ गाइड गया फिर भूल गए, सुबह आके शाम को फिर भूल गए, तो अब तो कुछ होता नहीं है, है ना। लेकिन अब भूल गए तो भूल गए, आदमी क्या करेगा, भूल गया तो भूल गया, कोई गलती है उसकी, भूल ही गया हो तो इस प्रकार से हम अपनी जगह सही है, वो अपनी जगह सही है ना। अब पात्रता जैसे बढ़ेगी वैसे काम होगा। माइक माइक। तो आपने अभी बोला कि जो बड़ी इकाई होती है वो छोटी इकाई के बारे में समझती है कि वो कहाँ तक है, तो ऐसा जो गुरु होते हैं हमारे वो हमको एक पर्टिकुलर बाउंड्री तक ही क्यों लेके जाते हैं, या उसका रीज़न क्या है कि वो हम जब उनको पता है कि हम ऐसा सोच रहे हैं तो वो हमको आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ देखिए ना, एक सीधे से नियम है, समझदार आदमी वही होगा ना गुरु, मतलब समझदार जिसको पता होगा कि हर मानव कर्म करने में स्वतंत्र, तो गुरु होने का मतलब ये है कि आप जो कर्म कर रहे हो आपको कर्म करने में स्वतंत्रता को बना के रखे। प्रकृति के नियम का अवहेलना तो नहीं करेगा ना कोई गुरु। तो कर्म हर मानव जो है कर्म करने में स्वतंत्र। फिर गुरु होने का मतलब क्या है कि फल भोगने में स्वतंत्र कैसे हो जाओ, उसके लिए काम करेगा ना, है ना। तो ये तो होगा नहीं कि किसी की स्वतंत्रता पर बाधा किया जाएगा, और कर भी नहीं सकते आप, ये अनावश्यक प्रयास है। ऐसा नहीं कि गुरु कर सकता है, ऐसा भी नहीं है, ये नियम ही नहीं तो क्या कौन क्या कर लेगा। इसमें क्या नियम है, प्रत्येक मानव कर्म करने में स्वतंत्र हो गया है प्राकृतिक विधि से। आप जो कर्म करोगे स्वतंत्रता पूर्वक करोगे, है ना। इतना ही है कि आपको समझ में आया होगा तो स्वतंत्रता का सदुपयोग होगा, और नहीं समझ में आया तो दुरुपयोग होगा। तो काम क्या हो सकता है आपके साथ, आपके करने या ना करने पर काम होना चाहिए, या आपके समझने और नहीं समझने पर काम होना चाहिए, किस पे काम होगा। तो आपके समझने में सहयोग हो सकता है, समझने के बाद आप स्वतंत्र हो काम कर कर्म करने के लिए। जो कर्म करोगे वह सफल आएगा। कर्म अगर ठीक से समझ लिए गए या लक्ष्य समझ में आ गया तो उसके अनुसार कर्म करेंगे। तो मानव का एक मौलिक जो अधिकार है वहीं तक कोई का भी कुछ कुछ कुछ होगा, या संबंध में भी एक प्रकार का अधिकार है, उससे अधिक तो होता नहीं है। तो उन दोनों अधिकार का पालन करना ही तो समझदारी की बात होगी। तो एक ये सब संबंध पूर्वक हो रहा है, संबंध हमेशा दो पक्षी है, एक पक्षी नहीं होता है। तो द्विपक्षीय होने के कारण उस संबंध में जितनी निष्ठा होती है, जितना उसमें क्लोजनेस होता है, उसके आधार पर चीज़ों को बातचीत हो सकती है, कुछ काम खड़ा हो सकता है। उससे अधिक करेंगे तो वो उसका कोई मतलब निकलता नहीं है, वो व्यवहारिक नहीं होगा, व्यवहार में घटित तो होने वाला नहीं है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। दूसरा मुद्दा, कृतज्ञता क्या है। प्राप्त सहायता की स्वीकृति ही कृतज्ञता है। क्या है कृतज्ञता, प्राप्त सहायता की स्वीकृति बराबर कृतज्ञता। ठीक, तो मनुष्य ने मनुष्य के प्रति, माँ ने बच्चे के प्रति बहुत सारी सहायता करी। अभी कृतज्ञ में, अभी इसको दो तरीके से देखना चाहिए तो हमको बहुत ठीक से पकड़ में आएगी। एक तो मैं कैसे कृतज्ञ हो जाऊँ ये समझना पड़ेगा, कृतज्ञता चाहिए कि नहीं चाहिए, तो चाहिए। लोग यदि मैं अपेक्षा करता हूँ कि मेरे प्रति लोग कृतज्ञ हों तो उसको भी समझना चाहिए, दोनों एंड पे समझना पड़ेगा। तो पहला एंड हम ये समझते हैं कि मैंने किसी के साथ कुछ किया और वो आदमी कृतज्ञ नहीं रहता है, तो अब अपने में समाधान को कैसे देखना है, उसमें देखना पड़ेगा। आपने तो सहायता करी लेकिन वो कृतज्ञ नहीं, आपने तो साइकिल ला के दी, आपने उसको पियानो ला के दे दिया, आपने उसको स्कूल भेजा, आपने उसको पढ़ाया सिखाया सब कर दिया, नौकरी लगी, लेकिन वो आदमी कृतज्ञ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी ज़िंदगी सफल हुई या असफल। तो कोई भी आपके प्रयास से किसी की ज़िंदगी यदि असफल है तो वो आपके आपके प्राप्त सहायता को स्वीकार कैसे करेगा? वो उसको तो लगेगा कम हो गया हमारे साथ। तो आप आदमी को कलेक्टर भी बना दो, मिनिस्टर बना दो, आपकी मदद से बनवा दो मेहनत करके, तो भी वो कृतज्ञ हो उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वो तो असफल है। उसको चाहिए था दो चीज़ें, समाधान भी चाहिए था, समृद्धि भी चाहिए था, मतलब सुविधा भी चाहिए और सुख भी चाहिए। तो सुविधा तो आपने उपलब्ध करा दी लेकिन सुख उपलब्ध नहीं कराया। तो जो भी सुविधा आपने इंजीनियर बनाया, कलेक्टर बनाया, जैसे बच्चों को लोग माँ बाप सोचते रहते हमने इतना किया, कृतज्ञता है ही नहीं उसमें। क्यों नहीं है कृतज्ञता? क्योंकि ज़िंदगी सफल नहीं हुई उसकी। आपने इंजीनियर बना दिया लेकिन आदमी तो बनाया नहीं, तो परेशान है वो, तो काहे को उसको याद रहेगा। बल्कि उल्टा होता, तुमने तो बनाया हम इंजीनियर, हमको तुमने हमारी शादी करा दी, है ना, ये हो गया वो हो गया, हम शिकायत करते रहते हैं। तो कृतज्ञता नहीं है तो शिकायत होती रहती है। तो यदि मैं किसी का दूसरा का मूल्यांकन कर रहा हूँ कि ये आदमी मेरे प्रति कृतज्ञ है या नहीं, तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि हमने उसके साथ पूरा काम ही नहीं किया, अधूरा काम किया है, तो काहे को कृतज्ञ रहेगा? तो हमको पूरे के लिए प्रस्तुत होना पड़ेगा। यदि मैं सोचूं कि मैं कृतज्ञ हूँ कि नहीं, तो यहाँ से अलग कहानी शुरू आती है। क्या? प्राप्त सहायता की स्वीकृति। अभी लिखा नहीं कौन सी सहायता, दोनों ही तरह की सहायता की स्वीकृति। भैया सुविधा का दिया, चलो कम से कम सुविधा के सहारे हम अभी तक जिंदा रह पाए और यहाँ के बैठ गए, सुन रहे, समझ रहे हैं, ये भी। लेकिन कब हो पाएगा? जितनी सहायता मिली है उसको स्वीकार करते हुए अग्रिम गति को हम बना के रख पाएंगे तो चलेगा ये कार्यक्रम। लेकिन इसकी तृप्ति कहाँ होने वाली है? सफलता हुए बिना तृप्ति है ही नहीं। आप भी फाइनली अगर सफल नहीं हुए तो क्या खाया क्या पिया, इतना सब बेकार है, सब कुछ तो मज़ा नहीं आया, है ना। इससे अच्छा तो पैदा होकर मार देती मम्मी, ऐसे बच्चे बोलते हैं, काय को पैदा किया, बोलते कि नहीं बोलते? तो नेचुरल बात है। तो जो दोनों आवश्यकताएं हैं, सम्मान की, सुख की, विश्वास की और सुविधाओं की, यदि ये दोनों आवश्यकताओं की पूर्ति को हम कर पाते हैं, उसके अर्थ में सहायता कर पाते हैं, तो कृतज्ञता रहेगी नहीं वाली है। माइक, तो क्या इसका मतलब ऐसा होता है जब तक के समाधान का प्रपोजल नहीं मिल जाता तब तक के सुविधा के प्रति भी कृतज्ञता नहीं होती है? क्या बढ़िया बात, जोर से बोलो माइक में, आवाज नहीं आई तुम्हारी। अभी भी नहीं आई क्या? मतलब जब तक के जब तक के समाधान का प्रपोजल नहीं मिल जाता तब तक के सुविधा के प्रति भी कृतज्ञता नहीं बन सकती है। सबको समझ में आया? हाँ। तो आप प्रपोजल के बाद अब कृतज्ञता की बात बनती कि चलो यार कुछ तो हुआ है ना, आगे हो सकता है, संभावना दिखी आपको, जैसे सुखी होने की संभावना दिखी, सफल होने की संभावना दिखी, तुरंत हम है ना सभी हमारे अंदर कृतज्ञता की बात बनने लगती है। संभावना खत्म हो जाए तो वापस कृतज्ञ होना शुरू हो जाते हैं। कृतज्ञ होते हैं तो संभावना बढ़ती है, घटती है, कृतज्ञ होते हैं तो बढ़ती भी है, ये एक दूसरे को पूरक भी कर रहे हैं। तो अब अपनी कल्पनाशीलता को किस तरीके से लगाया जाए ये आपके हाथ में है। आप चाहो तो कृतज्ञ हो सकते हो कि हमारे को धोखा करा, 7 दिन का परिचय, 7 दिन का विकल्प, 30 दिन बोला था अध्ययन, कुछ तो हुआ नहीं है ना, तो आप अपने तरीके से प्रस्तुत हो सकते हैं उससे। तो और जो आया गया समझ में वो भी सब ड्रेन हो जाएगा, तुरंत तुरंत ड्रेन होता है। और आप यदि उसको ठीक से अरेंज करते हो तो ये सब आपके अंदर की तैयारी है। आप अपने को किस प्रकार से तैयार कर रहे हो, ये विचार जो विचार अभ्यास के बाद हो रही है, हमारा पूरा देखने का नज़रिया, सोचने का नज़रिया, फीलिंग करने का नज़रिया, वो सब बदल रहा है और एक नया व्यक्ति हमारे में कंस्ट्रक्ट हो रहा है, एक मानव आकार ले रहा है अभी, है ना, मानवीय आकार हमारे में खड़ा हो रहा है और वो फिर एक अलग तरीके से चीज़ें चल रही, नहीं तो नहीं हो सकता। ठीक है ना बात भैया? थोड़ा आदर्शवादी टाइप का सोच रहा हूँ कि आपने बोला कि बड़ों पे की बजाय बच्चों पे ज़्यादा काम ये लगेगा, ठीक ठीक जाएगा करके, और जैसे यहाँ पे ये अभी स्टेज में वो खली बली के गाने पे डांस कर रहे थे बच्चे, हाँ। और काफ़ी अच्छे एनर्जी के साथ, और जिस मैं जैसे देख पा रहा हूँ कि उसका कोई प्रयोजन भी नहीं दिखा, मेरे को लगा कि ये बच्चे जब बड़े होंगे और ये लोग अपने नेक्स्ट जनरेशन को कैसे ये बात बताएंगे कि ये बिल्कुल, मतलब अभी जो जिस गाने पे डांस हो रहा है उस पर तो हम मतलब दिखता ही नहीं कि उस पर कोई डांस बनता भी है अगर बड़े प्रयोजन के साथ देखें तो वो आप ये बच्चे कैसे इसको कैरी ओवर करके लेके जाने वाले हैं, और किस अधिकार से बोलेंगे कि अगली पीढ़ी को कि ये खराब है, गलत है, या जो भी, पता नहीं मैं क्या रखना चाह रहा हूँ। ठीक बात, आप ये रखना चाह रहे हैं कि किस प्रकार के गाने और किस प्रकार के डांस, ठीक बात। अभी हमको ये समझना चाहिए कि गीत संगीत नृत्य व्यायाम ये सबका क्या रोल है, ये प्रश्न होना चाहिए, प्रश्न ये होना चाहिए। तो परंपरा में इसका क्या रोल है इसको हम समझ सकते हैं। तो किसी भी मानवीय परंपरा में खुशहाली होगी होगी, दुखियाली तो होगी ही नहीं, खुशहाली को हम व्यक्त करेंगे करेंगे किसी न किसी तरीके से करेंगे, है ना। जब पहले दिन खुशहाली हुई थी, जंगल में हम रहते थे और शेर मारता रहता था, और पहली बार जब शेर को मार के गिराया तो खुशहाली आई होगी, नहीं आई होगी आदमी में, एक खुशी की लहर जो आई होगी, वो समाधान से कम क्या होगी उस दिन तो समाधान जैसी लगी होगी ना, भगवान मिल गया ऐसा लगा होगा। उस खुशहाली को भी आदमी ने व्यक्त किया हुलूल करके, क्या होगा जैसा बना ऐसा किया, वो कोई डांस हो गया, जो बॉडी का कुछ हुआ तो डांस हो गया, ढबर ढबर किया तो म्यूजिक हो गया, एंड हुलूल हो गया, गाना बन गया, है ना, ये बन गया मानव परंपरा बन गया भैया। तो किसी भी मानव परंपरा में गीत संगीत नृत्य ये उत्सव ये रहने ही वाले हैं। आप ही के मन में आप जब नहाते हो या उसके पहले आपको कुछ अच्छा कुछ मिल गया, खाने को चाय को जो भी मिल गया, तो खुशहाली आ गई, अब लहर आ गई तो आप बाथरूम में डांस कर गाना गाते, आप है ना, डांस भी करते कई लोग बाथरूम घुस के, है ना। मैंने किसी को देखा नहीं बाथरूम में, मतलब मैं भी कभी कभी करता नहीं बता रहा हूँ, है ना। तो आदमी डांस करते ही है। अब कौन से डांस में क्या भद्रता है अभद्रता है उसकी बात आई, है ना। अब ये विचार का पक्ष है, ये विचार का पक्ष है कि इसमें अभद्रता है या भद्रता है, या हम शरीर को क्या मान रहे हैं क्या नहीं मान रहे, और ये तमाम तरह की चीज़ें। तो वो एक प्रकार की संस्कृति का एक मुद्दा है, एक ऐसी संस्कृति है जो कि अपने में अधूरी है और उसमें कुछ भी कुछ कर रहे हैं लोग। इस पे मैं एक जोड़ना चाहूँगा, ये प्रश्न इसलिए बना क्योंकि आपने बोला कि अव्यवस्था में कोई हमारे साथ चालाकी कर रहा है तो हम चालाकी न करें, यह हमारी सफलता है जागृति के क्रम में। तो जब डांस में इस तरीके के सॉन्ग से जिसका कि बहुत ही ज़्यादा अभद्रता से जुड़ा हुआ है, और वो न कर पाने का को सफलता, जब आप अव्यवस्था में चालाकी न करना को, तो ये डांस नहीं होना भी तो एक सफलता की तरह देखा जाना चाहिए, ये मेरे को। हाँ तो पूरा कर लेते ना, अभी एक मिनट रुको तो देना, पूरा उसको पूरा ठीक कर लेते हैं। कैसे हम देख रहे हैं, आप भी देखो ऐसे देखने से क्या होता है। तो अब हाँ तो ये सब तो हमारे सामने भी होता होगा, तो हमारे में समस्या आती, समाधान आता है, किस प्रकार होता है, क्या होता है, आगे की योजना क्या है, वो सब बता देते हैं आपको। तो ये तो पहले स्वीकारना जरूरी हो गया कि गीत संगीत नृत्य, है ना, नाटक नौटंकी, कविता की कहानी ये सब मानव परंपरा में रहने वाला है ना। अब विचार का भाग हमारे में आया तो हमारे विचार बदलने लगे, लेकिन अभी हमारे को गीत और संगीत और ये नृत्य करना, तो अभी हमने स्किल डेवलप ही नहीं करना शुरू किया अभी, तो ये भी नहीं करेंगे कि आगे चल के अपने को गीत नए नए बनाने पड़ेंगे, हाँ बनाते भी हैं, आगे चल के हमको नृत्य नए नए निकालना पड़ेंगे, निकालेंगे भी सही, तो आगे चल के हो सकता है हमको रेसिपी भी खाने की नई बनानी पड़ेगी, आगे चल के हो सकता है कि कुर्सियों पे जो बैठे हैं आप ये भी ठीक नहीं हो। तो जिस अमानवीय परंपरा में हम बात कर रहे हैं उसमें वो गाने ख़राब नहीं है, कुर्सी भी ख़राब है, वो मोबाइल भी ख़राब है, कपड़ा भी ख़राब है, और ये तमाम दिक्कतें हैं जिनके साथ अपन जूझ रहे हैं, ठीक। एक तो इससे दुखी होना, और हमको ये नहीं करना है जी, एक तो इस जगह खड़े हो गए तो वर्तमान का विरोध करना शुरू कर दें हम, उससे हमारे साथ दुख बढ़ेगा घटेगा वो भी देख लो, उससे हमारे अंदर सामाजिकता बढ़ेगी घटेगी ये भी देख लो, हमारे साथ कोई खड़ा हो पाएगा क्या ये भी देखो। अब क्या निकल गया है दूसरा रास्ता, कि हमको ये समझ में आ गया कि ये संस्कृति सभ्यता को पूरा करना है अपने को, ठीक, लेकिन बच्चे ने कोई गीत भी सीखना है कोई, और उसको नृत्य भी करना है ना। और नृत्य के स्टेप्स तो अभी हम नए डिजाइन कर नहीं रहे हैं, और गीत भी अभी हम बनाने लगे लेकिन हमको म्यूजिक देना नहीं आते उनके, है ना। लिरिक्स तो हम लिख भी ले हैं तो वो बीट में नहीं आएंगे, वो टाइमिंग में नहीं आ रहे, उसका क्या म्यूजिक बनेगा। वैसे म्यूजिक हम बनाते हैं जिसमें कोई बच्चा डांस नहीं कर सकता, है ना। तब क्या निकल गया है कि अभी ऐसे गीत संगीतों को हम लेते हैं जिसमें कि डांस भी सीखे बच्चा, गाने भी सीखे, लेकिन धीरे धीरे धीरे उसको ये जागृति होती जाए तो वो अशिष्टताओं के साथ हम दूर होते चले जाए, है ना। तो यहाँ पर ये भी है कि भाई अभी आज ही शायद कोई प्रोग्राम होने वाला, आज होने वाला है क्या कोई है, आज है क्या कुछ है, तो आज ही लोग गाने गाएंगे। अब कई सारे गाने सुन के आप विकेट गिर जाएंगे और कई सारे में आपको मजा भी आएगा। तो ये समझ में आता है कि अब परंपरा को अपने को पूरा करना है, विरोध करके नहीं कर रहे हैं, धीरे से उसी में। अभी जो भी लोग यहाँ डांस कर रहे हैं उनके अंदर वो मानसिकता नहीं है जिस मानसिकता से गाना बना होगा। हो सकता है गाने का चयन करने वाले ने कोई बीट को पकड़ा होगा जिसमें कि ज़्यादा रिदम हो, पावर हो, एनर्जी हो, है ना, उसको सीखने के लिए लिया होगा। तो हो सकता है करने वाले के मन में वो विचार नहीं है जो बनाने वाले के मन में थे या सुनने वाले के मन में है, करने वाला उसको किसी एक दूसरे दृष्टिकोण से कर रहा है, वो हम बातचीत करके समझ सकते हैं। अब ये आ गया लिमिटेशन कि भैया जो कपड़ा बाजार में मिलेगा वही पहनना है, जो बाजार में गीत संगीत मिलेगा वही हमको सीखना समझना है, और जो जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी मिलेगी घर बनाने की हमको उसी में से बेस्ट को चुनना है। ये हमारा एक प्रकार का लिमिटेशन है, लेकिन ये समस्या नहीं है क्योंकि इसके लिए हम काम कर रहे हैं। काम क्या कर रहे हैं, एक पूरा एक जन समुदाय या पूरा मानव जाति खड़ी हो रही है जो अपने एक सुख के संगीत को निकालेगी, सुख के गीत को निकालेगी, और तमाम तरह की चीज़ों को, सार्थक चीज़ों को हम करते चले जाएंगे। जब तक सार्थकता का पक्ष अपने को बढ़ाते चले जाना है, निरर्थकता अपने आप ही घटती चली जानी है। ये वाली बात अपने को समझ में आती। करने वाला भाग क्या है, सार्थक वाले भाग को बढ़ाओ। जैसे गीत संगीत में डांस किया तो उनके लिए व्यायाम करना जरूरी है, उनके श्रम का हरण करना जरूरी है। जैसे आप इतनी देर बैठ के यहाँ सुनते हो, बैठ के सुनने के बाद आपके बॉडी में एक स्ट्रेस डेवलप होता है ना, एक श्रम, एक स्ट्रेस बिल्टअप होता है। अभी इसका हरण करना जरूरी है। दो घंटे के बाद ये ब्रेक होता है तो आप उसको घूमते हो, यहाँ जाते हो, वहाँ जाते हो, ऐसा करते हो, वैसा करते हो। एक प्रकार से आपने जो दो घंटे में जो भी काम किया उससे जो भी हीट डेवलप हुई बॉडी में उसको आप डिस्बर्स करते हो। ठीक इसी प्रकार से तमाम गीत संगीत जो भी होते हैं वो मानव में जो भी अच्छा काम करने के बाद भी बॉडी में तो स्ट्रेस डेवलप होता ही ना उसका। जैसे मैं इतनी देर से बोलता हूँ तो बोलने से जो बॉडी में होना वो तो हो गई। ठीक, तो इस बॉडी को ढीला भी करना पड़ेगा, उसके कोई तरीके निकालेंगे अपन। तो जो प्रचलित तरीके हैं उनमें से जो बहुत ही अभद्र है, हमें पता नहीं कौन से गाने की आप बात करें, मैंने तो सुना भी नहीं गाना कौन सा है, है ना। यदि उसमें कोई ख़राब होगा तो ध्यान दिलाने से लोग उसको दूर कर सकते हैं, और नहीं तो जो भी बेहतर है, जो डांस वांस के लिए जो चाहिए रहते हैं उनको बीट वीट चाहिए रहती है, करते रहते हैं। धीरे धीरे धीरे धीरे हमारे लोग है ना नए गाने बनाने लगते हैं। जैसे ख्याति दीदी है यहाँ पर, अभी है नहीं, वो गई हुई बेंगलोर ट्रीटमेंट के लिए, तो कई सारे गाने बनाती हैं वो। ये एक शुभांगी दीदी है, ये उसको बढ़िया से गा देती हैं, और दीपक भी मिल जाएंगे तो बढ़िया सा उसका म्यूज़िक हो जाएगा, तो आगे चल के हमारे बढ़िया एल्बम हो जाएंगे, है ना। उसमें से हम गाने बना लेंगे, उसमें डांस करा करेंगे बच्चे। तब तक क्या करें, तब तक बच्चों को क्या किया, तब तो रोका जाए, नहीं गाना सुनना मत, देखना मत। तो उनका जो एज है जिसमें वो सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि ये गाने बनाना है उसके लिए गीत संगीत तो जो चला आ रहा है उसी में सीखना पड़ेगा ना। हम सोचेंगे कि कोई भी हिंदी, हिंदुस्तानी वेस्ट या इंडियन वेस्टर्न कुछ भी नहीं सीखे हम, और सीधे हम गाने बनाएंगे, क्या ये कर पाएंगे कभी? हम बनाएंगे कुछ तो गाने नहीं होंगे, वो रोने जैसे लगेंगे कुछ। तो अभी हमको परंपरा का सदुपयोग करते हुए, उसको सीखते हुए, उसमें से जो सकारात्मक भाग है, मैं बताया ना तमाम वो चीज़ें जो आप कर रहे होंगे उसमें से हमको सकारात्मकता दिख जाती है, हम देख लेते हैं, उसको चूज कर लेते हैं। तो ऐसी सकारात्मकता के साथ जुड़कर उसमें से चयन करके हम बढ़िया सुगम तरीके से निकल आएंगे। अच्छी टीम तैयार होने के बाद कोई अच्छा बढ़िया डांस भी बनेगा, और हमारे ये टीम बनती जा रही है, वो म्यूजिशियन भाई इसमें शामिल होते जा रहे हैं, ये बढ़िया सिंगर है, ये भी हुई, और भी कोई लोग निकलेंगे एक से एक कलाकार, तो ये हमारा बैंड बनेगा, नए गाने बना लेंगे हम, क्या दिक्कत है ना। और इस प्रकार से विषम चीज़ों से दूर होते चले जाएंगे, है ना। जैसे अभी तो आप यही पूछ रहे हो, अभी आप आगे और भी पूछ सकते हो कि जैसे हम यहाँ कह ही रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल नहीं निकालना चाहिए, हाँ, तो धीरे धीरे धीरे करेंगे। तो पेट्रोल डीजल पे भी गाड़ी चला ही रहे हैं अपन, क्यों चला रहे, क्योंकि आपको लाएंगे पकड़ के घर से, आओ यार बैठो, और ऐसा नहीं कि हमारे पास गाड़ी नहीं, हमारे पास भी गाड़ी है, ऐसा मत सोचो कि हम आप हमारे में समानता नहीं है, है ना। तो गाड़ी वाले भी ये बात कर सकते हैं, आपको पता चलना चाहिए, है ना। तो समानता महसूस होती है, फिर काम करने के लिए चाहिए ना कुछ ना कुछ। तो बैलगाड़ी लेके मैं आऊँ तो आप आओ नहीं मेरे साथ कि यार इसके साथ कहाँ जाएँ, टाइम लग जाएगा, इतना इतना टाइम भी नहीं आपके पास, दो घंटे तो भारी पड़ते हैं। वो भैया बोलते 30 दिन का शिविर नहीं और कम करो उसको, सुन रहा हूँ। तो अब उसको और कम करना है तो टाइम बढ़ाना तो घटाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो ये हमको समझना है कि इसी में से वर्तमान का विरोध नहीं करते हुए, देखो कितनी सुंदर लाइन है, इसको बहुत ठीक से समझिए, वर्तमान का विरोध नहीं कॉम्प्रोमाइज भी नहीं। क्या कह रहे हैं, वर्तमान का विरोध नहीं और कॉम्प्रोमाइज भी नहीं, कॉम्प्रोमाइज भी एक प्रकार का विरोधी है, ठीक है ना, और उसके साथ सार्थकता की दिशा में बढ़ते चले जाना। समझौता भी नहीं, वर्तमान का विरोध भी नहीं और वर्तमान का वर्तमान से समझौता भी नहीं, दोनों से मुक्त होकर हम चलेंगे। तो सार्थकता कोई चीज है, समाधान कोई चीज है, उसके साथ आज भी हम क्या बेहतर कर सकते हैं इस परिस्थिति में से निकल के अग्रिम बेहतर परिस्थिति और उससे अग्रिम बेहतर परिस्थिति और उससे अग्रिम बेहतर परिस्थिति की तरफ जाते जाएंगे, एंडलेस थोड़ी है वो, चलते जाएंगे तो हम कब तक चलेंगे, जब तक धरती पर दिव्य मानवता नहीं आ जाती, ठीक। तो अभी जैसे आप आए हो, जैसे भी आप आए हो, क्या वाकई में हम ये माने कि सभी लोग समाधान समृद्धि के लिए एकदम पात्र लोग हैं, इकट्ठे हो गए, है ना। अगर ऐसा हम मूल्यांकन करें तो विरोधी होगा, और ऐसे विरोध के साथ बात करेंगे तो क्या आप में कोई संभावना खड़ी हो सकती थी। तो आप में एक पूरी संभावना को लेकर चलना की जगह में हम काम करते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, आप ही के अंदर से जो निरर्थकता वाला भाग है वो धीरे धीरे धीरे धीरे विलय होता जा रहा है। तो मानव में एक बड़ी ताकत है महाराज, एक बड़ी ताकत, इसको समझ लो। प्रस्ताव उपलब्ध होने के बाद, लिख सकते हो चाहो तो, प्रस्ताव उपलब्ध होने के बाद, मतलब कंप्लीट प्रस्ताव होने के बाद, पूर्ण प्रस्ताव के उपरांत, पूर्ण प्रस्ताव के साथ, ये पूर्ण नहीं है क्या कह रहे हैं, ये कंप्लीट प्रस्ताव है ना, पूर्ण प्रस्ताव के साथ मानव में भ्रमित संस्कृति एवं भ्रमित सभ्यता से बाहर निकलने का साहस विरोध के बिना आ जाता है, साहस बिना विरोध किए आ जाता है, आदमी की ताकत है। अब क्या है, जीव चेतना में जो कुछ भी गाने बनाए गए हैं उसमें कुछ नहीं करना है, खाली परिभाषा को ठीक करने की जरूरत है। आपके मन में क्या परिभाषा है ना, जैसे एक गाना है, वो तुझे देखा तो ये जाना सनम, अभी किसको देखा भाई, है दुनिया उसी की उसी का है। अब मोहब्बत गाना है ना, ये है दुनिया उसी की और जमाना उसी का, मोहब्बत में जो हो गया किसी का, मोहब्बत का मतलब मोहब्बत का, मोहब्बत का मतलब। अब गाने में क्या गलत लिखा है, पूरा गाना सुनो क्या गलत लिखा है ना, गाने में क्या गलत लिखा है, सुख के बारे में लिखा है, या तो चार विषय में सुख ढूंढेगा, नहीं तो पांच संवेदना में ढूंढेगा, नहीं तो जागृति में ढूंढेगा, नहीं तो भगवान से गुहार करेगा, नहीं तो पैसे से करेगा, और नहीं तो समझदारी से करेगा। समझदारी वाला भाग तो कहीं है नहीं, या तो भगवान से करेगा या पैसे से करेगा। तो ऐसा भी क्या गलत कर दिया उसने, ऐसा भी क्या गलत हो गया भाई? आदमी में कुछ जागृति नहीं था, चार विषय में जिया, पांच संवेदना में जिया, अभी प्रपोजल ही नहीं था उसके पास, तो ऐसा क्या अन्याय हो गया? इतना इतना हल्ला मचाने की जरूरत ही नहीं है भाई। आदमी ये नहीं करेगा तो वो भी नहीं करेगा क्या, है ना? तो ये जो करना है वो तो पता ही नहीं चला, तो वही करेगा ना जो नहीं करना चाहिए? कुछ तो करेगा, जो कुछ भी करेगा गलत ही करेगा, क्योंकि जीव चेतना में जिएगा। ठीक, तो इसमें अभी जब हम कह रहे हैं कि अस्तित्व में कोई गलती नहीं है, का मतलब ही है कि मानव को कंप्लीट प्रपोजल नहीं है तो अधूरा में जिएगा, अधूरा में जीने पर ये सब करेगा। जिस दिन मैंने आपसे एक प्रश्न किया था कि अस्तित्व में मानव की क्या उपयोगिता है, तो आपने ये बताया था कि भाई इतनी सुंदर प्रकृति है, इसका दृष्टा भी तो कोई होगा या नहीं होगा। तो उस दिन मुझे एक गाना याद आया था, सुना दो दो लाइन। मैंने तब सुनाया नहीं, मैंने कभी, पता नहीं आपको कैसा लगे, लेकिन आज मेरी चिंता बहुत है आप। घूंघट की आड़ में दिल भर का दीदार अधूरा रहता है, जब तक ना पड़े साजन की नजर, श्रृंगार अधूरा रहता है। तो जब तक इस अस्तित्व पे अभी घूंघट क्या है? घूंघट ये है कि भाई समाधान नहीं होना, नहीं, वास्तविकता को जब इंद्रियों से आप देखते हो तो इंद्रियां घूंघट है। नहीं नहीं, घूंघट का मतलब घूंघट के आड़ में, तो आप ये अस्तित्व में जो श्रृंगार है आप उसको देख नहीं पा रहे क्योंकि आप इंद्रियों से पकड़ने जा रहे हो। खाली मीनिंग तो आपको समझ में आने के बाद आपका मीनिंग है ना, तो पहले से आपके अंदर गलत सलत मीनिंग बैठा है तो आप वही मीनिंग लगाते हो। अब आपके पास सही सही मीनिंग आ गया तो आप हर गाने में सही सही मीनिंग लगाते हो, तो कहेंगे दिक्कत किस में है? गाने में दिक्कत है, आप में दिक्कत है? क्यों? या इतने सारे लोग यहाँ बैठे हैं, हम इनके लिए काम कर रहे हैं? हमारे सामने जो बैठे हैं या जो नहीं बैठे हैं उनके लिए काम कर रहे हैं? अगर आपको कोई बात समझ में आ रही तो आपको, हमको आ ही रही है तो सबको आ सकती है। घूंघट का मतलब रहस्य। ये बात बिल्कुल सही है, घूंघट का मतलब रहस्य। भैया, हाँ जी भैया, जो लाइन लिखी थी, जो कृतज्ञ नहीं है उनका अनुकरण नहीं हो सकता है। हाँ, तो जैसे सेलिब्रिटीज का अनुकरण तो होता ही है, अब वो कौन से कृतज्ञ होते हैं? मतलब क्या इस लाइन को और समझना था। हाँ, तो भैया उनका कोई अनुकरण करता थोड़ी है महाराज, उनको यूज करते हैं लोग। यूज करना एक अलग चीज है और कृतज्ञ होना एक अलग चीज है ना, इसीलिए वो परेशान रहते हैं। इसलिए वो हर एक आदमी सेलिब्रिटी से कोई मिलेगा तो उसको लगता है ये मेरे को यूज करेगा। अरे कुछ नहीं करता, अभी काय का अनुकरण अनुकरण करता है, फॉलो कर, कहाँ फॉलो करता है वो, तो उसके साथ सेल्फी खिंचाता है और फट से कहीं डाल देता है ताकि सब लोग उसका, है ना, कुछ ऐसा हो जाए और उसको चार जगह इज्जत मिल जाए, और तो उसको पता है कि सब तो हमारा मिस यूज ही हो रहा है ना, इसीलिए वो इसीलिए दायरे बनाते जाते हैं। बिल्कुल, और कृतज्ञ नहीं होगा तो समाधान कभी होएगा ही नहीं भैया। पर ये आपको कोई चीज़ समझ में आई, देखो जैसे आपको कोई चीज़ समझ में आ गई, इस बात को आप पकड़ोगे तो आपको समझ में आई तो कृतज्ञ होगे कि नहीं होगे, इसी विधि से आप आगे बढ़ते चले जाओगे तो जो जो सहायता होती जा रही है उसके साथ एक्सेप्टेंस बनता जाएगा तो आप में पूर्णता होगी होगी। कुछ कह रहे थे भाई? भैया, अनुकरण का कृतज्ञता से क्या संबंध? अनुकरण का कृतज्ञता, अनुकरण का मतलब ही है ना, अनुकरण का मतलब ये है कि जो कृतज्ञ होने लायक है। मतलब जैसे आप एक अच्छे टीचर से आप मिलते हो, मान लीजिए दीपक भैया बैठे हैं, ये पियानो बजाते हैं, बहुत बढ़िया टीचर हैं, और आप इनके टीचर पियानो से आप में प्रेरणा होती है और आप थोड़ा जुड़ते हो और आगे जाते हो और आगे जाते हो और आगे जाते, तो धीरे धीरे ऐसा नहीं होता खाली पियानो तक बात रह जाती है, आपके बीच में एक संबंध बनेगा। संबंध में अब ये अपनी शेयरिंग करेंगे, होगी होगी वो, तो जो एक आइसोलेशन में तो होता नहीं है। अब इन्होंने कहाँ से सीखा, कैसे सीखा, क्या सीखा, उस उनके प्रति इनके मन में क्या चीज़ है ना। अगर इनके मन में बैठा कि मेरा टीचर तो ऐसा था कि 1000 रुपये की फीस लेता था एक क्लास की और इतना बुरा हाल था, हम तो कैसे कैसे सीखे यार उससे, है ना, तो आपके मन में भी एक वो उस तरह की बात आने वाली है। और यदि वो अपने टीचर से गदगद हैं है ना, प्रभावित हैं, प्रेरित हैं। और अगर ये कृतज्ञ हैं तो फिर पहले इनका कृतज्ञ होना जरूरी, क्योंकि टीचर होने का मिनिमम गुण है सौम्य होना। सौम्यता का मतलब है कि स्वयं पे नियंत्रण होना, है ना। तो उससे कम में होता नहीं है, और ये अधूरे उदाहरण में होता भी नहीं है। तो ये जुड़ी हुई चीज़ है, जो कृतज्ञ नहीं है उसका अनुकरण कोई करेगा नहीं। तो शिक्षक जैसे हैं, कहाँ कृतज्ञ हैं? सरकार उनको तनख्वाह देती है, कृतज्ञ हो? नहीं, नहीं माने जा रहे, पूरे के साथ माने जा रहे। चलिए और थोड़ी बात आगे बढ़ाएं। अरे तो सार्थकता की दिशा पकड़नी है भाई, हम कितना अच्छा अभी कर पाए, इससे बेहतर और कैसे करें? जैसे अभी हम ये दो घंटे का सत्र करें, तो हमारे को हमेशा एक तो ये है कि इसका विरोध करें, इसमें ये ठीक नहीं हो रहा, वो ठीक नहीं हो रहा। अगले सत्र में हम लोग ये प्लान करेंगे और कैसे बेहतर करें, और कैसे करेंगे। आपको नींद नहीं आए तो आप कोशिश तो कर ही रहे हो, बिना खाना खाए बैठते हैं ये, है ना, ऐसा बताते हैं मेरे को, पता नहीं शाम को। तो अब आप बेहतर कोशिश करते हो, हम भी बेहतर कोशिश करते हैं, और एक है कि हम विरोधी करते रहें, क्या करें आप बताओ। तो कोई इतनी बात है, ठीक है ना। गलती को ध्यानाकर्षण कराने से गलती ही बढ़ेगी, सार्थकता की ओर इंगित कराने से सार्थकता या सही की दिशा में बढ़ेंगे। आपको जो करना करो, दो में से एक रास्ता है। गलतियों को इंगित कराने से गलतियां बढ़ती, जैसे जैसे बच्चे रोते हैं, जनरली एक छोटी उदाहरण ले, बच्चे रोते हैं, हर माँ क्या पूछती, क्यों रो रहे हो बेटा, है ना। तो वो बोल देता है कि इसने मेरी पेंसिल ले ली, इसने मेरा ये ले लिया, वो ले लिया, ये ले लिया। माँ को लगता है इस प्रकार से हम उसकी समस्या हल कर रहे हैं, बल्कि इस प्रकार से आप क्या ध्यान दिला रहे हैं उसको, दो चीज़ें ध्यान दिलाई आपने। आपने पूछा क्यों रो रहे हो, तो आपने एक तो यह ध्यान दिला दिया कि तुम्हारा रोना तो ठीक ही है, कारण बताओ। कितना बुरा काम किया पहला स्टेज, कि तुम्हारा रोना ठीक है, रोते से आपने पूछा क्यों रो रहे हो, तो ये तो क्वालिफाई हो गया कि रोना तो ठीक ही है, वो तो बातचीत शुरू हो गई ना, तो वो तो ठीक हो गया, रोने पर तो बात होने लगी है। तो ये तो अप्रूव कर दिया आपने कि रोना तो अनिवार्य है, और उसके बाद पूछ रहे हो कि क्यों रो रहे हो, तब अब वो क्या करें, तो वो गलती ढूंढ के लाए कि इसने मेरी पेंसिल ले ली, इसने मेरे को रेत डाल दी, इसने मेरे को ये कर दिया। तो हमने पूरी प्रक्रिया में क्या चीज़ पर ध्यान दिलाया, स्वयं में रोने की एक गलती है, मतलब एक उम्र के बाद तो रोने की जरूरत नहीं है ना, जब बोलना आ गया फिर रोने की क्या जरूरत है। तो एक तो वो चीज़, दूसरी दूसरे आदमी में गलती, इस प्रकार से वो क्या हो गया, अपने में ठीक होने की जगह में खड़ा होने की लग गया। अब कितना बड़ा गलती है ये कितना बड़ा गलती है। अरे रोई क्यों रहे हो, तुमको बोलना नहीं आता, ये हो गया, नहीं हमको सुनाई देता, पहले बताओ, तो अपना रोना धोना बंद करके आएगा, है ना। फिर पूछते हैं गलती नहीं बताना है, बताओ अब क्या हुआ, तो अब क्या हुआ, मेरे पास दिन भर बच्चे आते हैं, आप देख रहे हैं, अभी कोई कोई आते रहते, कान बताते इसने कर दे उसने कर दे, है ना। तो मैं एक ही लाइन बोलता, चलो ठीक है, उसको बुलाओ समझाओ, अपने पास एक ही उत्तर है हर चीज़ का, समझाओ ठीक है। कई तो ऐसे बोलते हैं, हाँ मैं समझ गया, समझा दूंगा उसको, नहीं करे अभी आप, तो किस तरह आप इंगित कराओ, छोटी सी एक गलती है। अभी जब तक बच्चे को बोलना नहीं आता था तो रोना उसकी एक भाषा थी, दुख थोड़ी था उसमें, और अब बोलना आ गया फिर भी रोना आता है, इसका मतलब क्या है, बोल नहीं पाता है। अब वो मतलब वो इस प्रकार की ट्रेनिंग हो गया ना, बिना रोए बात ही नहीं कर सकते, ट्रेनिंग हो गया इस प्रकार का। हाँ बस प्रोग्राम ही कर दिया कि उसकी बातें मानी जाएगी, मतलब बच्चा जब रोता है बहुत ज्यादा है, हाँ। और एक एंड में जाके हम बात मान जाते हैं, तो उसको समझ में आया था कि यार मेरी बात जो है रोने से मानी जाएगी। बिल्कुल, टेक्निक बन जाती है। छोटा बच्चा होता है, भूख लगने पर रोता है, फिर ठंडा दूध मिल गया तो रोता है, फिर माँ ने नहीं पिलाया तो रोता है, फिर माँ आती नहीं तो जोर से रोता है, फिर भी नहीं आती तो और जोर से रोता है, जैसे ज़्यादा जोर से रोता है माँ दौड़ के तुरंत आती है, उस दिन अप्रूव हो जाता है कि इतनी ज़ोर से आवाज़ लगाने पर ही आएगी, तो अगली बार उतनी ज़ोर से आवाज़ लगाता है, उससे कम में लगाएगा ही नहीं, सीधा ब्या करके शुरू करता है ना। उसका ट्रेनिंग हो गया ना, उससे कम में आएगी नहीं। यदि आप ठीक से ध्यान दो, करके देखा जा सकता है, कई लोग करते ही हैं, तो बच्चे को भूख लगने का समय माँ को पता लग ही सकता है ना, और यदि उसके साथ से सेटिंग जमा है तो धीरे धीरे दो महीना दो चार छः महीने आठ महीने के बच्चे रोना बंद कर देते हैं, रोते ही नहीं हो, उनकी ज़रूरत जो है उसके पहले माँ तैयार करके रख देती है ना। तो आप देखोगे रोने की प्रवृत्ति उनमें नहीं आती, जिद नहीं आती, चिड़चिड़ापन नहीं आता। ये तो हर चीज़ माँ तो चीखने चिल्लाने से मिलती है, तो क्या करेगा आदमी सर्वाइवल के लिए तो स्ट्रगल है ही, तो चीखे ही चलाएगा। अब उसका अभ्यास हो गया उसका। जैसे भैया मैंने यहाँ पर देखा है कि जो एक खाने का सिस्टम है हाँ, वो अपने आप में व्यवस्था की ट्रेनिंग है। बिल्कुल, कि जो हमने एक सिस्टम बना रखा है खाने के समय का, तो जो घर में एक आज़ादी थी हाँ, कि जब घर पहुँचते थे चाहे 8 बजे पहुँचते तो गर्म रोटी मिलती थी, 9 बजे पहुँचते तो गर्म रोटी मिलती थी, 10 बजे मिलती थी, तो उसके कारण बिगड़े नवाब हो गए कि भैया ठीक है यार जब भी जाएंगे तो बीबी या मम्मी जो है वो अपने लिए रोटी बनाएगी। तो कहीं ना कहीं एक व्यवस्था के प्रति हम जो है लापरवाह होते जाते हैं, और यहाँ जब एक समय फिक्स होता है तो अपने आप हम उस व्यवस्था के साथ चलते हैं। और बच्चों को भी ट्रेनिंग होता है, जैसे हाँ, दिन भर खा ले बेटा, खा ले बेटा, खा ले बेटा, तो उसका एक रहता है नहीं नहीं नहीं, वो ट्रेनिंग रहती है। माँ ने बोला खा ले तो वो खाने की चाहत रखते हुए भी मुँह से निकलता नहीं खाऊँगा, मतलब खाने की इच्छा हो रही मन में। जैसे आप ही लोग साथ कभी कभी होता है, आप किसी घर गए और बढ़िया से समोसा वमोसा प्लेट में लाया और उन्हें बोला खाएंगे, बोले नहीं, एक बार मुंह से निकल के नहीं अब क्या और अगली बार पूछे ही नहीं था होता कई बार ऐसा भी होता है। अच्छा, नहीं बोलने की ट्रेनिंग है अपने घर से। मैं छोटा था, हमारी दीदी हमारे से बड़ी थी जो डॉक्टर है ना, तो कहीं भी हम जाते थे तो ये साथ में जाती थी, पहले ये जाती थी, ये रास्ते में ट्रेन करती, देख कोई भी बोलेंगे खाने के लिए तो ना ही करना है, तो मैं बोलता था क्यों ना करना है यार, जब खाने का तो नहीं खाएंगे क्या तो ये पूरा ट्रेनिंग करके ले आती थी, और वहाँ जाके हम तो बोलते थे लाओ दे दो लाओ, आके फिर डटाई पिटाई होती थी ना बोले क्या बैसरम जैसे मांग के खाता रहता है। तो पूरी ट्रेनिंग ऐसी है कि भूख लगने कुछ भी हो लेकिन वो बोलेंगे खाओ तो अपने को ना करना है। ऐसे नहीं होता है? अब आप सोचते रहे कि आपको तो खाना था ना कर दे, कहाँ से हो रहा है, हम विचार पूर्वक जी कर रहे हैं, हमारी कोई टेमिंग नहीं होती। टेमिंग जैसे कुत्ते को ट्रेन कर देते हैं है ना, उस प्रकार का टेम हो गया हम, कोई बोला चाय पिएगा नहीं नहीं अभी पी गया है ना, फिर दोबारा बोलेगा तो सोचेंगे हाँ पी रहे, तीसरा बोलेगा चलो चलो ले आओ, पीना थी पहले से, अभी सब चालाकी है या नहीं है, इसको हम शिष्टाचार बोले या चालाकी बोले, सब चालाकी हैं। जाके पहले बोल दो कि देखो चाय पीनी है ना, क्या दिक्कत है, तो अगली बार आप जाओगे आप बोलोगे नहीं पीनी है तो वो भी समझ पाएगा कि पीनी थी तो मांग लिया, नहीं पीनी तो कोई बात नहीं है ना, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। बच्चों का संग भी ना, ये बहुत स्मॉल हाँ, जैसे मैंने मेरे को भी हमारे घर में भी जो हमारे जेठ हैं उन्होंने बताया था कि साइकोलॉजिस्ट के वो थे कि बच्चों को अगर आपने एक बार कोई चीज़ दिलाने के लिए मना कर दिया और फिर वो रोया बच्चा और आपने दोबारा उसको दिला दी वो चीज़ तो वो एक बार रो के लेगा चीज़, फिर अगर दोबारा में आपने नहीं दिलाई और फिर तिबारा रोने पे दिला दी तो वो तब तक रोता जाएगा जब तक कि आप उसको दिला नहीं दोगे। अगर आपने उसको ये उसकी ट्रेनिंग कर दी तो वो ऐसे ही करेगा हमेशा। ठीक तो बात, पहली बार में दिलाओ या ना दिलाओ। बिल्कुल, बच्चे जिद्दी, कई सारे केस आते हैं हमारे, बच्चे बहुत जिद करता है, मैं बोलता हूँ सीधा उसका मतलब या तो उसके माँ जिद्दी या उसके पिताजी जिद्दी, माँ और पिताजी जिद्दी ना हो बच्चा जिद्दी हो जाए ऐसा संभव नहीं। बच्चे शैतान, आपके उन कौन शैतान, ठीक चलिए कुछ और मुद्दे आगे बढ़ाएं। प्रत्येक बालक को देखेंगे, आदिकाल से हम लोग एक नारा लगा के रख रहे हैं, देखो आदर्शवाद ने क्या कहा, आदर्शवाद ने ये कहा कि सभी कार्य समान हैं, सभी कार्य, ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते आप भी, अरे काम में क्या फर्क पड़ता है, चमार का काम हो, कुमार का काम हो, लोहार का काम हो, सभी कार्य समान है, ऐसा मानते हैं, ऐसा सुन रखा है कि नहीं सुन रखा, लेकिन ऐसा मानते हैं क्या, क्या कारण है क्या नहीं कारण है, इसको अभी ठीक से समझते हैं। कोई भी बच्चा, देखो बच्चे का कितना अच्छा डिजाइन है अगर ठीक से साइकोलॉजी का अध्ययन करेंगे, तो कोई बच्चा अपने माँ को ठीक ही मानता है, ठीक मानता है या नहीं मानता है? कोई बालक ऐसा नहीं होता अपनी माँ को गलत माने, शुरुआत यहाँ से करता है, ठीक? क्यों ठीक मानता है? वो तो खुद न्याय का याचक होता है, वो तो ठीक है, ठीक क्यों मानता है माँ? कोई भी दुनिया के कितने भी परेशान माँ हो, एक आयु के बच्चे के पास मुस्कुरा के जाके बात करती है ना, कहीं से लूट पीट के आए बच्चे की तरफ देखेंगे तो मुस्कुराएंगे ही, एक आयु तक बच्चे को भ्रम पैदा कर देती है कि मैं सुखी हूँ। तो बच्चा जन्म से सुख का, सुख के लिए क्रियाशील है, तो सुखी जो दिखेगा उसको, उसकी तरफ वो आकर्षित होता है। बालक में आकर्षण केवल सुख के लिए है ना, बालक किसकी तरफ आकर्षित होते हैं? ना तो क्रिकेट के बॉल की तरफ आकर्षित होते हैं, ना क्रिकेट का बल्ला, बल्कि काहे से आकर्षित होते हैं? सुख के लिए आकर्षित होते हैं। तो जो उसको सुखी दिखता है उसको ठीक मानने लगते हैं, ऐसा होता है कि नहीं होता? ऐसा सिंपल सिद्धांत अपन देख सकते हैं। थोड़ा आयु बढ़ने के बाद क्या हो गया, आयु बढ़ने के बाद ये हुआ, माँ कभी सुखी दिखाई देती है और कभी दुखी दिखाई देती है। अब बच्चे में कैसे ये डिवीजन ऑफ वर्क और डिवीजन ऑफ कैसे ये होते जाते हैं, इसको आप ठीक से समझ लीजिए। आप भले बोलते रहिए शिक्षा में सभी कार्य समान है, लेकिन ये होने वाला नहीं है। तो बच्चे में कैसा हो गया, वो माँ को ठीक मानता है लेकिन माँ को कभी दुखी देखता है और कभी सुखी देखता है। किन किन कारणों से माँ दुखी होती है उस कारण में जाता है। जैसे जैसे घर में एक मेहमान आ गया और माँ को वो पसंद नहीं है, माँ को वो पसंद नहीं है, है ना, तो माँ को वो सुखी मानता है, समझदार मानता है, ठीक ही मानता है। अब माँ बच्चे के सामने दो तरह के व्यवहार प्रस्तुत होते हैं सामने, जैसे यार ड्रॉइंग में आइए आइए ना, आइए भाभी जी, क्या बहुत दिन बाद भाई, आइए आइए। तो बच्चे को लगता है कि यार बड़ा सुख हुई, माँ के चेहरे पे खुशी दिखी, उसका उसका खून तो बढ़ता है। जिसको अच्छा मानते हैं उसकी खुशी बढ़े तो अपने को अच्छा लगता है, और खुशी होती है, ऐसा है कि नहीं? जिसको हम सुखी मानते हैं, जैसे हमने तेंदुलकर को सुखी मान लिया, यदि वो किसी बात पर मुस्कुराएगा तो हम लगे यार बहुत अच्छी बात है ना ये। तो जैसे हमने देखा ड्राइंग रूम में कि आई एक माँ, वो मेहमान आ गया, उसको देख के तो माँ बड़ी खुश होगी। तो बच्चा है ना सारे मेहमान को देख के एकदम खुश होते हैं, क्यों होते हैं वो? क्योंकि घर में ट्रेनिंग ऐसा है, जैसे ड्राइंग रूम में आते हैं तो सभी एकदम ऐसे उत्साहित होते हैं, आई आई अरे क्या बात है, बहुत दिन बाद आए। बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है ये बात कि चलो मेहमान को देख के हमारे माता पिता की खुशहाली बढ़ती है। और अंदर आई मम्मी किचन में, अब किचन में देखो तो मम्मी का रंग अलग, बच्चे तो थोड़ी देर में किचन में, थोड़ी देर में ड्राइंग रूम में, देर कहाँ लगती है उनको, है ना? अब पता नहीं कहाँ चले आए, चाय बनाना पड़ेगी, स्कूल जाना था, टाइम भी नहीं, कोई मतलब नहीं, ये नहीं वो नहीं। अब बच्चा कन्फ्यूज हो गया, बच्चा क्या हो गया कन्फ्यूज, माँ के चेहरे पर दुखियाली तो नहीं चाहिए उसको, उसको तो खुशहाली चाहिए। लेकिन अब बच्चा, बच्चे को तय करना है, तीन चीज़ें तय करना होगी, माँ ठीक है कि नहीं, मेहमान ठीक है कि नहीं, या ये चाय बनाना ठीक है कि नहीं। तो मेहमान के साथ भी उसको ठीक लग रहा है तो उसको लगता है मेहमान का आना भी ठीक है, माँ के साथ भी ठीक लग रहा है ना। अब उसको क्या नजर आया, अरे मेरी माँ इसलिए परेशान नहीं है कि मेहमान आ रहे हैं, क्योंकि माँ को बचा कर रखना चाहता है वो, जिसको हम अच्छा मानते हैं उसको हम आखिरी तक बचा कर रखते हैं। तो मम्मी इसलिए परेशान नहीं कि मेहमान आ गए, बल्कि मम्मी तो इसलिए परेशान हो रही कि टाइमिंग ठीक नहीं और चाय बनाना पड़ रही है अभी। तो चाय बनाना क्या हो गया, चाय बनाना खराब बात हो गई, है ना। तो जिसको भी वो जो काम करते देख रहा है, यदि उस काम को करते समय वो जो करने वाला है उसके चेहरे पे खुशहाली नहीं है, तो बच्चे में ये निष्कर्ष बनता चला जाता है कि शायद ये आदमी इस काम को करके दुखी है। इसीलिए डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर नहीं बनना चाहते, इंजीनियर के बच्चे इंजीनियर नहीं बनना चाहते हैं, है ना, क्योंकि उनको लगता है इसमें सुख नहीं है, क्योंकि हमारे माँ बाप को हमने देखा कितने परेशान रहते हैं। ये बात समझ में आई? इस विधि से देखोगे तो अपने आप भी कार्य का बंटवारा होता जा रहा है, और जहाँ जहाँ लोग दुखी दिखाई देते आते हैं वो उस फील्ड में जाने का मन नहीं करेगा, है ना, उसको चयन ही नहीं करेगा। खेती में गए तो किसान सब दुखी है, ठीक, विनिमय केंद्र में गए तो विनिमय करने वाले दुखी, गौशाला में जाए तो गौशाला वाले दुखी, पढ़ाने जाए तो टीचर दुखी। तो वो सुख की तलाश में है, तो जहाँ जहाँ पर भी लोग दुखी होते जा रहे हैं उसको रिजेक्ट करना, उसका कटिंग करना शुरू कर देते हैं। तो धीरे धीरे कहाँ पहुँच गए बच्चे, यहाँ पहुँच गए कि कोई भी काम ठीक ही नहीं, काम से तो आदमी परेशान है। अब क्या करना है, अब नौकर ढूंढो। काम किससे कराना है, नौकर। ठीक, अब नौकर के लिए क्या होगा, पैसा। तो पैसा कमाना है, पैसा कमाने में भी कोई सुख तो है नहीं। अब पैसा इसलिए कमाना है कि नौकर चाहिए, और नौकर होगा तो सारा काम करेगा, हम तो सब काम दुखी हैं। अगर ये समझ में आता है, अगर हमारे डिजाइन इस प्रकार के हैं, तो या तो बच्चे को ये, कोई बच्चा ऐसा भी तय करता है उस समय कि माँ तो ठीक है लेकिन ये हमारी मौसी जो आ गई ना, ये मौसी ठीक नहीं है। तो माँ हाथ से चली गई, काम भी हाथ से चला गया, मौसी हाथ में आ गई। ठीक, मौसी ठीक मान ली कभी, ये भी हो सकता है क्योंकि मौसी अभी मम्मी ने पिटाई लगा रखा था, मौसी अभी आई और एक गिफ्ट लेके आ गई, तो मौसी अच्छी हो गई। जैसे ही मौसी को अच्छा मान लिया तो माँ रिजेक्ट हो गई। अब बच्चे को रिजेक्ट कोई ना कोई करना ही है, क्योंकि अगर उसको हारमनी नहीं दिखाई दे रही है, बहुत गहरे से समझ लीजिए, हम सब बड़े लोगों के जीने में यदि हारमनी दिखाई नहीं देती है, कंसिस्टेंसी नहीं है, है ना, हमारा बोलना करना होना, सुखी होना दुखी होना, इसमें अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो कोई ना कोई एक चीज़ को उसको ड्रॉप करना पड़ेगा। ये उस पर तनाव आ रहा है, है ना, वो जानना चाहते क्या दिक्कत हो गया इसमें, तो वो किसी ने एक चीज़ को काटेगा, जिसको काट दिया वो उसकी ज़िंदगी में से नासूर बन गया। ये आप समझ लीजिए। तो आप में से सभी लोग इसलिए काम से दुखी नहीं है कि काम आपको परेशान करता है, बल्कि इसलिए कि आपने ऐसे काम करते हुए लोगों को कभी भी सुखी नहीं देखा है, है ना। कोई लड़की है मान लीजिए, उसके घर में उसने माँ को देखा कि वो माँ तो जिंदगी भर अपने सास ससुर के लिए सेवा करती रही, देवर के लिए, जेठानी के लिए काम करती रही, और कोई सुख नहीं मिला उसको। अभी वो लड़की ने कभी भी जिंदगी में किचन में झांकना ही नहीं है, पहले से वो तय करा लेगी मेरे को कुछ भी हो जाए, शादी करना है या नहीं करना, ये काम नहीं होना, है ना। इसी प्रकार से सभी मुद्दों पर है, ये बात समझ में आती है। तो जैसे अगर यहाँ पर अभी जीने जाते हैं तो कितना आसानी से होता है, क्यों बच्चे इतना काम करना चाहते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए गौशाला में गए, यहाँ पर कोई आदमी है और वो दूसरे सभी आदमियों के साथ खुश है, और तीसरा आदमी यहाँ देखने जाता है वो भी सुखी होना चाहता है, तो ये सब सुखी हैं तो उसको ये गौशाला अपने आप अच्छी लगने लगती है, तो दौड़ के बच्चे गौशाला जाने लगते हैं, है ना, दौड़ के आप देखोगे जाएंगे वो। ठीक इसी प्रकार से वो घूमते फिरते रहते, देखो थोड़ी देर में उनको सुख की तलाश है। खेती में गए, खेती में भी यदि सब लोग सुखी हैं, आपस में रह रहे हैं सुखपूर्वक, तो खेती अच्छी लगने लगती है, है ना। इसी प्रकार से किचन, इसी प्रकार से शिक्षा, इसी प्रकार से तमाम प्रोडक्शन जितने भी हैं, तो बालक में यदि हम ये चाहते हैं कि सभी कार्य समान है, है ना, तो आदर्शवादी विधि से तो ये संभव नहीं हो सका, बोलने से होता नहीं है, है ना। ये कहाँ से होता है, यदि यहाँ पर करने वाले सभी लोग यदि सुखी हैं तो बालक में ये बताना नहीं पड़ता कि सभी कार्य समान है। हमारे यहाँ तो मतलब ऐसे ऐसे काम बच्चे करने लगे जो कि कभी शहरों में सोच भी नहीं सकते हैं। सभी की टॉयलेट मांझना अभी हम सब बच्चे लोग ही करते हैं, बड़े लोग करते हैं, बड़े लोग सुखपूर्वक करते हैं तो उनसे छोटे भी करने लगते हैं, क्योंकि लगता है इसमें कोई दुखी नहीं है, है ना। अभी पाइपलाइन का काम हो रहा है, वो नाले में से पाइप आई पीछे, उसके पहले भी शिविर परिचय शिविर के समय पाइप आया, तो सूखे नाले में से हमने पाइप डाल रखा था, इस बीच में 2-3 साल में क्या हो गया, और नाले में ड्रेनेज डाल दिया किसी ने, इतना ड्रेनेज हो गया पूरे गांव का। ठीक, हमारा पाइप लाइन उसके अंदर गया हुआ है। ठीक, धड़ाधड़ हमारी पूरी टीम पहुंची, ये सब लोग तो थे उस दिन, सब करके खटाखट पाइप निकल के जोड़ झाड़ दीजिए, कहाँ से कर ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो भी लोग काम कर रहे हैं, जो हमारे से बड़े हैं, वो सब सुखी होकर काम कर रहे हैं, तो नीचे वालों को अनुकरण करना बड़ा आसान हो गया। तो अनुकरण की अगर हम बात कर रहे हैं तो अनुकरण किस आधार पर होता है ये समझने की जरूरत है। सुखी हो आदमी का ही हम अनुकरण करेंगे, दुखी आदमी का अनुकरण हो गई नहीं, है ना। यदि मान लीजिए वहाँ मैंने रामेंद्र भैया को बोला कि चलो ये पाइप अपने को रात में बदलना है, और यदि उससे वो सहमत है हमारे निर्णय से, तो उनके नीचे किसी टीम को कोई कन्फ्यूजन आने वाला नहीं है, उनको लगता है यार इनको सब कोई दिक्कत ही, तो हमको क्या दिक्कत है। अभी वहीं पर एक आदमी जो हो वो करे, अरे क्या यार भैया ने रात में भेजा, क्या कर लिया सोता था काम, ये क्या, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, नाली मेरे हिस्से में यही पाइप है। अभी सबका मन होने का यार इसमें तो झंझट है, ये काम बहुत बेकार है, तो झंझट काम में नहीं है, झंझट कहाँ हो रही, सारी व्यवहार में। तो व्यवहार में असफल होने से अब क्या निकला निष्कर्ष क्या बना, तो वर्क में डिवीजन कब हो रहा है, कार्य का बंटवारा कब हो रहा है, व्यवहार में असफल कार्य का बंटवारा। ये बात समझ में आया, व्यवहार में असफल कार्य में बंटवारा, व्यवहार में असफल सुविधा में बंटवारा, व्यवहार में असफल क्रेडिट जो बोलते हैं ना क्रेडिट श्रेय में बंटवारा। ये समझ में आता है नहीं आया, नहीं आया ठीक, नहीं आया तो कोई बात नहीं, उससे रिलेट नहीं कर रहे हैं भाई। एक बच्चा सब जगह देख रहा है, लोग सब जगह सुखी हैं, क्या क्या सुखी होने का आधार क्या बना, उनके आपस में संबंध में कोई शिकायत नहीं है, तो बच्चे में उस कार्य के प्रति स्वीकृति अपने आप बन जाती है। और ये टीम भी जो अपने में काम कर रही है, ये आपस में व्यवहार पूर्वक कर रही है, तो कार्य में कोई बंटवारा नहीं कर रही कि तुमको ये करना है और मेरे को ये करना है, है ना। जैसे हम लोग यहाँ जितना भी काम करते हैं उसमें कभी भी हमने किसी भी जगह पर कार्य का बंटवारा नहीं किया। खूब दबाव होता है हमारे ऊपर कि बंटवारा कर दो, बर्तन कौन मांझेगा, रोटी कौन बनाएगा, सुबह में बर्तन मांझोगे शाम को ये मांझेगी, है ना। हम उसको बंटवारा करते ही नहीं है, क्योंकि व्यवहार में असफल का मतलब कार्य का विभाजन, व्यवहार में सफल व्यवहार का मतलब एक दूसरे को स्वीकार कर पाना, निर्विरोध होना, यही व्यवहार है। यदि इसमें हम सफल हो जाते हैं तो कार्य का बंटवारा करना ही नहीं पड़ता है। हम क्या सोचते हैं, व्यवहार में जो दिक्कत आई उसको कार्य के बंटवारा करके हम हल कर देंगे, काम बांट दो जी सबके, वो होता नहीं है। कार्य बांटने से तो व्यवहार और असफल रहना पक्का हो गया ना, वो तो उस पर तो डिसीजन हो गया, स्टैंप लगेगा, तुम कभी मिलना मत। जैसे पति पत्नी में पटी नहीं, व्यवहार असफल हो गया तो क्या कर दिया, तलाक हो गया, कागज में स्टैंपिंग होगी, है ना। तो तलाक होने से क्या हो गया, क्या वो मिल गया वापिस, व्यवहार सफल हो गया नहीं। भाई भाई में प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हो गया, कोर्ट में चले गए, कोर्ट में जाने के बाद निर्णय हो गया कि नहीं तुम इसको तो इतना दो, तुमको ये मानना है तुमको नहीं मानना है, उसके बाद क्या हो गया, बंटवारा होते से क्या हो गया। कभी जिंदगी में भाई भाई मिलेंगे, कभी मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे, पूरी लाइफ टाइम क्या उनके आने वाली पीढ़ी भी नहीं मिलेगी। हाई कोर्ट से बड़े मुश्किल जीत के आए, भैया कहाँ लगे हो यार, छोड़ो, है ना। तो कैसा निकल के आया, तो मन में जो कार्य के प्रति जो द्वेष भाव है, हीनता का भाव है, वो कहाँ से आ रहा है बालक में, वो यहीं से आ रहा है कि वो अपने से बड़ों को देख रहा है, और यदि कोई उसको सुखी दिखाई नहीं देता है तो वो उस कार्य को करना नहीं चाहता है, है ना। यहाँ पर जो घरों में कुछ भी नहीं करते हैं वो बच्चे यहाँ के क्यों काम करने लगते हैं, केवल सुखी होना वो चाहते हैं, उनको दिखता है कि ये जो काम कर रहा है ये आदमी सुखी है, तो दौड़ दौड़ के काम करते हैं। ये बात समझ में आई, तो आपके घर में क्यों नहीं सुनते आपकी बात, क्योंकि उनको कहीं सुख दिखता ही नहीं है। ये बात समझ में आती है। चार दिन यहाँ रहते हैं, आठ दिन यहाँ रहते हैं तो वो बच्चे काम करने लग जाते हैं। भैया एक प्रश्न था कि जैसे अपन घरों में भी जो व्यवस्था देखते हैं कि महिलाएं घर का पूरा काम कर रही हैं, पुरुष वो आप बोल रहे हो धन कमाने का काम करते हैं, तो शायद बच्चों में काम करने की प्रवृत्ति इसलिए भी नहीं आती कि वो जब अपने पुरुष वर्ग को देखते हैं कि वो व्यवस्था में श्रम को महत्व नहीं दे रहा है कहीं भी, तो शायद इसीलिए। और महिलाएं भी रो रही हैं दिन भर काय के लिए, काश में पैसे कमाते तो ये दिन देखना नहीं पड़ते, ये भी है ना। जिन घरों में महिलाएं नहीं रो रही होती हैं, सम्मान से खुशहाली से काम करते हैं, उनके घरों में बच्चे वो सब काम बड़े मजे से करते हैं। वो जो वर्क करके भी संतुष्टि नहीं बताती अपने को, असंतुष्ट बताती है, क्या करेगा, दोनों असंतुष्ट है, तो वहां से ये डिवीजन की रेखा बनती है। आप कितने उपदेश देते रहना आप होने वाला नहीं है। आप कार्य का एजुकेशन आप कभी भी बोल बोल के आप कर ही नहीं सकते, दीपक भैया सच्चाई है ना। कोई भी बच्चा ले आओ, आठ दिन के अंदर वो यहाँ काम करने लगता है, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है, उसकी मम्मी देखती रहती है और बजाय तारीफ करने क्या बोलती, क्यों यहाँ तो तू बहुत काम करने लगे है ना। वहाँ तो करते हैं, यहाँ तो बहुत करते हैं, है ना। और बड़े लोग भी करते हैं, बुजुर्ग लोग भी यहाँ रहते हैं, वो कहते हैं देखो अब तो बहुत काम करने लगे, तो बाहर करते लेकिन घर में नहीं करते काम। कोई काम का बंटवारा नहीं, क्यों कर लेगा? कभी भी कहीं भी किसी दिन कोई भी कहीं जाके कुछ भी कर ले, ये तो अव्यवस्था हो गया है यार। भैया स्वेच्छा से निर्णय होता है, आदमी खुशहाली से काम करता है तो कोई बंटवारा करना ही नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई किचन में काम कर रहा है, उसके मरना है किचन में काम करना है, यदि वहाँ खुश है तो उसको लगता है यार मैं क्या ना कर दूँ आज खाने में, और बाकी सब उसको सहयोगी दिखने लगते हैं। और अगर आदमी को खुशहाली नहीं है तो क्या लगने लगता है उसको कि यार है ना कहाँ है, कौन करेगा काम, मेरे को क्या कर, कम से कम काम करने की सोचेगा वो, ये बात समझ नहीं। तो आदमी जब सुख से काम करता है और सुख के लिए करना और सुखी होकर करना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। यदि आदमी सुख के लिए काम करता है तब तो वो यही करेगा, सूख जाता है वो, है ना। तो सुखी होकर करने की बात कर रहे हैं हम। सूख गया मतलब समझे नहीं आप, ड्राई हो गया वो। हाँ माइक में बोलो, आप ये कह रहे हो कि सुखी हो गया तो काम ही क्यों करेगा, आपके मन में वही बैठा हुआ है। बैठा हुआ है, निकम्मा नहीं हूं मैं। हाँ जी, लेकिन ये बात तो ठीक है, मुझे जमती है बात सिद्धांत से, तो कि भाई सुखी होके करना है काम, और वही मेरा प्रयास रहता है। सुखी, लेकिन लक्ष्य तो फिर लक्ष्य तो सुखी होने का है। मानव की हर चाहत कोई भी कार्य करता है वो सुखी होने के लिए करता है, ये आपने शुरू में अजम्पशन हमने इसके साथ चले। ठीक, अब हम जागृति में, जागृति में तो सुखी होके करता है, तो अभी जागृत नहीं हुआ तब भी वो सुखी होने का वो करे, प्रयास करे कि सुखी होके करने का प्रयास करे, ये बात कहना चाहते हो क्या? सुखी होकर करना पड़ेगा ना, कोई भी काम करने की कोई उपयोगिता को पहचानना है, कोई आवश्यकता को पहचानना है, समाधान पहले होना है, इसकी जरूरत है या नहीं है, जैसा भी है, है ना। तो अगर उसको हम निर्णय पूर्वक करते हैं तो सुखी होके करते हैं। ठीक, उसमें अपनी जिम्मेदारी को अपने दायित्व को करते हुए को पहचानते हैं तो सुखी होकर करते हैं। और वो अगर हमारी जागृति से और वो प्रयोजन से और है ना सब चीज़ जुड़ गया तभी तो उसका कोई आवश्यकता बना। यस यस, तब तो आदमी सुखी होकर करता है। आप सोचिए, यहाँ पर आपको देख के जान के आश्चर्य होगा कि जिन घरों में महिलाएँ जो है ना, दो दो ढाई ढाई लोगों के परिवार, कितने के परिवार, दो सवा दो ढाई पौने तीन, इस तरह के परिवार में से लोग आए हैं यहाँ पे, कितने है ना, कोई दो सवा दो ढाई पौने थी। ठीक, अब वही दीदियों ने इतनी इतनी बड़ाई है ना, उनके घर में जाओ तो इतनी बड़ी तपेली, वो बड़ी तपेली बोलते हैं उसको, है ना, खिलौने जैसे लगती है अब यहाँ उनको, है ना। आप जाते हैं घर तो हंसते हो, ये कोई गंजी हो सकती है, बड़ी कढ़ाई लाना तो इतनी बड़ी, मैं देखा किसी घर में जाके सवा दो ढाई में, तो बड़ी कढ़ाई मतलब इतनी बड़ी, छोटी कढ़ाई मतलब इतनी बड़ी। ठीक, अभी वही लोग यदि खुशहाली को पहचानते जाते हैं तो वो अभी 100 आदमी 150 आदमी 200 आदमी खाना बनाते हैं, है ना, कोई खानसामा की औलाद थोड़ी है वो। कि उनके बाप दादा सब कुक थे, है ना। और ऐसा कोई घिस गया या सबकी उंगलियाँ छोटी हो गई है ना, थोड़ी बच्ची, ऐसा भी नहीं। और उससे बीमार हो गए ऐसा भी नहीं है, मर गए ऐसा भी नहीं। कई तो लोग काम करते कुछ करते रहते हैं, पीछे से एक आदमी बोलता रहता है कर ले बहुत बीमार हो गए जब पता चलेगा, है ना। और काम करने से कोई बीमार नहीं हुआ, ज़्यादातर लोग तो काम नहीं करने से बीमार होते हैं। आज तक धरती पे कोई आदमी भी काम करके बीमार नहीं हुआ, लेकिन अब ये क्यों नहीं कर पाते हैं? हमने जिंदगी में काम करने वालों को दुखी देखा है, हमने जिंदगी में है ना पैसे कमाने वालों को भी दुखी देखा है, लेकिन हमने ये अनुमान किया है कि ये जो पैसे कमाते समय जितने दुखी रहते हैं, ये जब भोगते हैं तो सुखी रहते हैं, ये अनुमान करके रखा हमने। कि जब हमने देख रखा ऐसा ऐसा पार्टी चल रही हो तो ऐसा लगता है अब मजे कर रहा होगा ये, है ना। तो हमने ये अनुमान कर रखा है कि कमाने में तो सभी दुखी रहते हैं, तो कमाने में किसी की इच्छा थोड़ी है। तो भोगने में हमने माना है कि वो जो देख लिए हैं चित्र इस प्रकार से, है ना, अनुमान में बिठा लिए हैं। जैसे गाना है ना, वो आज गाने की बहुत सारी बात चल रही है, मैं हमेशा याद करता हूँ गाना, जैसे एक पिक्चर है कहो ना प्यार है, कितना पीछे बढ़िया समुद्र, सामने एकदम स्वच्छ आप देखोगे तो रेती है, और वो अंडमान निकोबार के किसी जगह का वो आइलैंड का वो सीन है वो, है ना। यदि आप वहाँ पे चले जाओ तो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं जैसा वो कर रहे होते हैं ना, हर दो मिनट बाद तो लाट आवेला यार इतनी गर्मी हो रही है ना। तो हमारे को ऐसा बैठ गया कि ये भोगते समय तो बड़े मज़े कर रहे होंगे, जबकि एक्चुअली ऐसा होता नहीं है उसमें, है ना। वो कोस्टल में तो बिल्कुल आदमी को सांस लेने को नहीं है बिल्कुल, वो खासकर वो आइलैंड में चले जाओ तो कुछ भी नहीं, 10-11 बजे बाद तो आप मतलब आपको गीला टावल के अलावा कुछ नहीं, कोई से मौसम में चले जाओ आप, और उसमें बिल्कुल बाल वाले से सूखा सूखे के डांस करना हो। तो हमारे अंदर ये बैठा हुआ है कि काम करने में सब दुखी, पैसा कमाने में भी दुखी, और केवल भोगते समय सुखी। आज कमा लो कल को सुखी हो जाएंगे, कल भोगेंगे, ठीक है ना ये बात। तो इस प्रकार से क्या हो गया कि ये बंटवारा की जो मेंटेलिटी बनी है और उसमें जो अपना पराया का कार्यक्रम बना, ये जो बंटवारा करते जा रहे हैं तो उसमें क्या होता जा रहा है कि यहाँ पर हम अपना पराया भी करते जा रहे हैं, है ना। जैसे मैं मजाक में हमेशा कहता हूँ कि एक घर में 2-3 बच्चे हों, यहाँ तो 60 हैं, देरानी जेठानी यदि कोई मिठाई बांटेगी, देरानी जेठानी मिठाई बांटेगी, बातें सब यहाँ करते रहेगी, लेकिन उसका हाथ इतना विद्वान हो जाता है, उसको हाथ से पता लग जाता है कौन सा लड्डू मोटा और कौन सा लड्डू छोटा। आप वेट करा लो, बिल्कुल छोटा बड़ा बता देगी वो हाथ में से, क्योंकि जैसे ही उसका अपने बच्चे के पास नंबर आएगा तो मोटा लड्डू चले जाएगा उसके पास, ऐसा होता है कि नहीं होता, और दूसरे के बच्चे के पास जाएगा तो छोटा लड्डू जाएगा जाएगा, क्यों इतना खा खा के मोटा हो रहा, और ज़्यादा खाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। मैं तो उसके भले के लिए सोच रही हूँ, सोचते सब भले के लिए हैं, कितना मोटा हो गया है ना, और अपना बेचारा हो तो कैसा हो गया, एकदम फीका हो गया ना चेहरा उसका। अब यहाँ से एक अपना पराया का भी हम बाउंड्री क्रिएट करते जाते हैं। तो ये एजुकेशन में ही कितनी चीज़ें हो रही हैं, शिक्षा व्यवस्था में एक प्रकार से कार्य के प्रति बंटवारा की आवश्यकता, क्योंकि व्यवहार में असफलता अपना पराया की दीवार खड़ी हो रही है, और थोड़े दिन में उस छोटे बच्चे को भी पता चल जाता है कि कुछ तो मामला गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, जब मेरी माँ लड्डू देती है तो मोटा आता है मेरे हाथ में, और जब दूसरी माँ देती है तो छोटा आता है, और ये बात घर में सबको पता रहती है। मजे की बात देखो, किसी से छुपा नहीं रहता है, ये किसी से छुपा नहीं रहता है ना, ऐसा है कि नहीं, ये है कि नहीं। तो अब उसके अंदर अपने एक ही घर में एक डिवीजन खड़ा हुआ कि नहीं हुआ कि मेरी माँ के पास आएगा नंबर तो मोटा आने वाला है, कहीं से भी घुमा फिरा के आ जाएगा मोटा, कहाँ कहाँ रखा होगा छुपा छुपा के पता नहीं, है ना, ऐसा होता है कि नहीं होता है। अरे इससे भी ज़्यादा होता है, रोटी में घी लगा रही है और उसको पता चल जाएगी रोटी उसके पति के पास जाने वाली है तो हो गया, उसमें थोड़ा घी ज़्यादा ही पड़ने वाला है, और पता लगे देवर के पास जा रही है, देवर को तो वैसे भी जरूरत नहीं इतने की, ऐसा होता है कि नहीं होता है, आपको पता ही नहीं चला होगा घर में, आप ध्यान में लगे रहने वाले आदमी हो, सुबह शाम ध्यान करना है आपको, ध्यान में सब पता कहाँ चलेगा, आँख खोलोगे तो पता चलेगा, आँख बंद करना थोड़ी पता चलता है। अब ये अपना पराया का दीवार यहाँ से शुरू होता है, स्टार्टिंग है। अरे महाराज बड़ा सड़क बता रहे हैं थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं। तो ये समझ में आए अपना पराया कहाँ शुरू हो गया, नहीं तो अपना पराया कहाँ शुरू हो गया, बच्चा अपना पराया से शुरू करता है, करता है क्या, हाँ या ना, बोलो बोलो, नहीं करता। कौन सिखाता है उसको, कैसे सिखाते हो, सिखाते अपने व्यवहार से सिखाते, यही सब तो बता रहा मैं भी ना, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, नहीं बाल तो ठीक है, थोड़ी सी तो ज्यादा होगी घी वाले देवर पति वाले, क्योंकि मैं तो घी खाता ही नहीं ना, तो देवर घी उसमें लगता है इसलिए कह रहा हूँ ज्यादा होगी आदमी क्या करे। अभी तक जब तक हम जैसे जी रहे हैं उसमें जो स्नेह या जिसको हम अपना खुशहाली की बात करते हैं वो अपने के साथ है। देखो प्रॉब्लम भी क्या है, ये भी आप समझ लो, जब तक पराया नहीं हो तो अपनापन का एहसास ही नहीं होता है। जब तक पराया नहीं हो तो मेरा कोई अपना उसका एहसास कैसे होता है? होता है भ्रमित में? होता ही नहीं है। तो पराया होने से हमारा अपना होने का फीलिंग आता है, ऐसा ऐसा झंझट है। पिक्चर में अगर विलेन ना हो तो हीरो का पता चलता है? तो अभी तक वही हमारा मान्यता पूरा वैसे ही बना हुआ है। रात नहीं हो तो दिन का पता चलता है, दुख नहीं हो तो सुख का पता चलता है ना, कमी नहीं हो तो समृद्धि का पता चलता है? नहीं चलता है, ऐसा हम लोग मान के बैठे हुए हैं, क्योंकि हमको सुख दुख समझ में नहीं आया, अपना पराया। तो सारा झंझट क्या है कि अपने में अच्छा लगना, उसके लिए पराया का होना जरूरी हो गया। तो हम इस प्रकार के डिवीजन करते चले जा रहे, करते चले जा रहे, करते चले जा रहे। इसी को बोल रहे हैं व्यवहार में असफल होना। क्या कहा इसको? व्यवहार में सफल असफल होने का मतलब कार्य का बंटवारा, सुविधा का बंटवारा, श्रेय का बंटवारा, ये तीन तरह के बंटवारे की डिमांड होगी। कुछ अच्छा काम हो जाए, कुछ अच्छा काम हो जाए और व्यवहार में हम असफल हो गए, आपस में हम नहीं नी पाए, तो हमारे को उस अच्छे के क्रेडिट को बांटने का लड़ाई होने वाला है। किसके कारण ये हो रहा है ना? तो ये संकट आता ही। तो इन तीनों संकट का निवारण ये नहीं है कि कार्य, सुविधा और श्रेय को बांट दो, बल्कि निवारण ये है कि व्यवहार में हम कैसे सफल हो जाएं। व्यवहार में सफल हो जाएंगे तो सभी कार्य समान है, ये ट्रेनिंग होता है ना। यहाँ पर भी जहाँ पर भी खुशहाली है, काम जो भी हमारे यहाँ वर्किंग प्लेसेस हैं, जिन जगह पर खुशहाली को सुनिश्चित कर पा रहे हैं, उन जगह पर देखिए बच्चे दौड़ के जाते हैं, बड़े भी दौड़ के जाते हैं। जिन जगह पर चिक चिक चिक चिक हो रही है, घर्षण हो रहा है, वहाँ पर बड़े भी नहीं जा पा रहे, बच्चे भी नहीं जाना चाहते, है ना। ये बात समझ में आई? तो यदि हम ये चाहते हैं कि बालकों में इस प्रकार की शिक्षा हो जिसमें कि कार्य का सचमुच है ना हमको बंटवारा ना करना पड़े, और बल्कि उसमें कोई डिवीजन ना हो, है ना, चार वर्ण चार आश्रम इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, कोई भी काम है वो पूरा का पूरा हमारा ही है, और जिसके समझ सामने आ गया वो कर दिया, क्या दिक्कत है उसमें? उसको निश्चित भी करना है, ऐसा नहीं अनिश्चित भी करना है, ऐसा नहीं करें, लेकिन उसमें कोई ऊपर नीचे नहीं है, कुछ भी हैरार्की नहीं है। यहाँ पर जितने भी तरह के काम होते हैं ये आपकी सूचना में है, चाहे वो टॉयलेट क्लीनिंग हो, चाहे वो घास काटनी हो, चाहे दूध निकालना हो, चाहे खाना बनाना हो, चाहे शिविर लेना हो, ये सभी तरह के कार्य जो हैं ये इसमें कोई डिग्री नहीं, हैरार्की नहीं है। ये हैरार्की नहीं है, ये कोई आदर्शवाद भी हो सकता है, लेकिन हैरार्की से मुक्त रहने का तरीका बताया कि इसमें जीने वाले यदि हर एक व्यक्ति हर जो जगह पर काम कर रहे हैं यदि वो खुशहाली है तो बच्चों में कोई हैरार्की उनमें तैयार होगी ही नहीं। और इसको हम लोग कहाँ से क्रैक किए? इसमें सबसे पहला क्रैकिंग यहाँ पे हुआ, वो हुआ गौशाला से, है ना। मैं खुद ही गौशाला में काम करता था, तो गौशाला में हमने एक वातावरण बना लिया जहाँ पर एक खुशहाली की लहर दौड़ी, तो उसके बाद अब पूरा कार्यक्रम बदल गया। गाय के कारण नहीं हुआ ये, है ना, ऐसा मत सोचना है गाय की पूँछ पकड़ के निकल लिए, है ना। गाय के साथ एक नियमित काम होता है बस, तो नियमित काम चाहिए रहता है अगर आपको कुछ थोड़ा सा वातावरण अच्छा बनाना। तो हम लोग जैसे गौशाला में काम किया, मैं और हमारी टीम हम सब मिलके बढ़िया उनका सारा श्रम का हरण कर करके बातचीत कर करके उत्सव का जब माहौल बना तो उसके बाद एकदम कार्यक्रम बदल गया। सारे बच्चे दौड़ के जाने लगे, जो आ जाए वो भी दौड़ के गौशाला चले जाते हैं। वो सुख से आकर्षित हैं, गाय से आकर्षित नहीं है। और बच्चे से उठा देते, आप बच्चों को भी वातावरण बनाना आ गया कि कोई बच्चा नहीं आया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जी, आराम से जी लाओ। तो काम करके बंटवारा नहीं करते हैं, तो वो ट्रेंड में आ गया। तो अब वो गौशाला में क्या, खेती में क्या, धीरे धीरे सब जगह जा रहा है वो, है ना। सबसे आखिरी जो प्लेस है हमारा वो था किचन में सबसे ज़्यादा संग्राम, है ना। धीरे धीरे धीरे अब किचन में भी कुछ बात बदल रही है। तो वो एक एक सक्सेस स्टोरी को हर जगह अपन कॉपी कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। क्या सक्सेस? सुखी होने के अलावा और कोई सक्सेस नहीं। क्या मंत्र इसका? मंत्र क्या इसका? क्या टेक्निक? सुख। प्रक्रिया क्या? सुख। उपलब्धि क्या? सुख। प्रेरणा क्या? सुख। एप्रिसिएशन क्या? सुख। सुख एकमात्र ये सब चीज़ें हैं, इसके अलावा और कोई चीज़ काम इसमें करने वाली नहीं है। ठीक है, ये बात इसको अच्छे समझ लीजिए, और जितने समय के लिए आप लोग देखिए इन सब चीज़ों को। जहाँ पर भी सुख नहीं मिलेगा वहाँ थोड़ा रौनक कम मिलेगी आपको, लोग नहीं दिखेंगे वहाँ।